6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 12 maart. Het is nog behoorlijk nat, maar de veiligheidsregio Utrecht gaat alvast waarschuwen voor brandgevaar in natuurgebieden. En de Haïtiaanse premier gooit het bijltje er naar verluidt bij neer. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. De premier van Haïti zou willen aftreden. Volgens de Caribische buurlanden heeft Ariel Henry zijn ontslag ingediend. Caribische landen en ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië hebben vannacht de crisis in Haïti besproken. Gewelddadige bendes eisen dat de premier vertrekt en dreigen het land in een burgeroorlog te storten. Buurlanden willen dat er nu een politieke overbruggingsperiode komt in Haïti, gevolgd door verkiezingen. Bij luchtaanvallen op steden in Jemen zijn gisteren tenminste 11 mensen om het leven gekomen, zegt de regering tegen persbureau Reuters. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de Britse en de Amerikaanse luchtmacht. Die landen voeren sinds maanden aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. De Houthi-rebellen vallen schepen aan in de Rode Zee en ze zeggen dat ze die aanvallen gaan opvoeren. In Duitsland is opnieuw een grote treinstaking. Machinisten van Deutsche Bahn leggen het werk neer en dat betekent dat er veel minder regionale en lange afstandstreinen rijden. Personeel in het goederenvervoer is gisteravond al begonnen met staken. Dit is de 6e staking van Duitse machinisten in korte tijd. De cao-onderhandelingen zitten muurvast. De staking duurt in eerste instantie 24 uur. Ook veel internationale treinen tussen Nederland en Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. De psychiatrische zorg voor jongeren schiet tekort. De inspectie heeft de zogenoemde ZIKOS-afdelingen bezocht, de zwaarste vorm van jeugdzorg, waar jongeren van 12 tot 18 zitten. Een ervaringsdeskundige zegt in Nieuwsuur dat jongeren op deze afdelingen veel worden opgesloten, in isolement raken en trauma's oplopen in plaats van ervoor behandeld te worden. De organisatie met ZIKOS-afdelingen erkende dat de zorg ondermaats is. Een van de twee afdelingen heeft een patiëntenstop ingevoerd. Voetbalclub Cambuur krijgt een lening om de bouw van een nieuw stadion af te ronden. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een bedrag van 6 miljoen euro. Dat moet in 30 jaar worden terugbetaald. Zonder de lening kan het nieuwe stadion niet worden afgebouwd. En ook komen plannen voor woningen rondom het stadion in gevaar. De raad heeft volgens Omroep Friesland vooral daarom voor de lening gestemd. Het nieuwe stadion in Leeuwarden moet volgend voetbalseizoen klaar zijn. Een Duitse rechter heeft een Amerikaan veroordeeld tot levenslang voor het aanvallen van twee jonge toeristen. In juni vorig jaar viel hij de twee Amerikaanse vrouwen aan bij kasteel Neuschwanstein in het zuiden van Duitsland. Hij verkrachtte en wurgde een van hen en duwde de vrouwen van een helling. Een van hen kwam om het leven, de ander raakte zwaar gewond. De Duitse rechter heeft het over een ongelooflijk gevoelloze dader. De Amerikaan kende de vrouwen niet. Het weer vandaag opnieuw een bewolkte dag. Soms wat regen. In de middag kan het in het noordwesten nog even zonnig zijn. En verder is het 8 tot 11 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Met alle regen van de afgelopen maanden zijn de meeste van ons er nog helemaal niet mee bezig. Maar de veiligheidsregio Utrecht begint met een publiekscampagne om natuurbranden te voorkomen. Want het grootste deel van de branden ontstaat door mensen. Marcel Geluk is specialist natuurbrandbeheersing bij de veiligheidsregio Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt best wel vroeg in alle nattigheid die we nu hebben. Maar u begint er toch maar alvast maar mee? Ja, het is, ik kan me voorstellen dat iedereen denkt van nu al. Maar wat we zien is dat in de afgelopen jaren veel natuurbranden, grotere natuurbranden, juist in het voorjaar hebben plaatsgevonden. Dus iedereen denkt meestal aan een warme, droge zomer. Maar laten we het voorjaar zeker niet onderschatten. Want wat gebeurt er op zo'n moment? Nou, op het moment dat we in het voorjaar een wat langere droge periode hebben, wordt de natuur ook vatbaar voor brand. Ja, en kunnen dus grote natuurbranden ontstaan. Want hoe snel kan dat gaan? Nou, als we een aantal droge dagen hebben, zeker met bijvoorbeeld oostenwind, de luchtvochtigheid gaat wat naar beneden, ja, dan kan de eerste natuur, de eerste vegetatie kan al vatbaar worden voor brand. Dus met een paar dagen kan het risico al toenemen. En blijkbaar is de mens dan een heel groot risico voor bossen. Waarom? Nou, wat we zien is dat de mens helaas toch vaak de veroorzaker is van de natuurbrand. En soms is dat moedwillig helaas, maar vaak ook door onvoorzichtigheid. Dat men zich niet bewust is van het risico. En daarom deze publiekscampagne. Want wat kunnen we doen? Nou, belangrijk is dat mensen natuurlijk zorgen dat er geen vuur ontstaat. Dus maak geen kampvuren, ga niet een barbecuen in het bos. Maar parkeer ook je auto niet in het hoge gras. En houd de toegangen tot de natuur vrij. Want waarom niet parkeren in het hoge gras? Nou, de uitlaat van de auto is erg heet. In het hoge gras kan daardoor makkelijk brand ontstaan. En als er dan wel brand ontstaat, wat moet je dan doen? Nou, belangrijk is natuurlijk dat je dan direct 112 belt. Hè, dus de brandweer in kennis stelt, zodat de brandweer direct kan optreden. Maar wat ook belangrijk is dat je jezelf in veiligheid brengt. En vlucht altijd weg bij de natuurbrand. Doe dat haaks op de windrichting. Dus zorg dat je de wind van opzij voelt. Dan is de kans het grootst dat je niet achterhaald wordt door het vuur. En breng jezelf dan in veiligheid. Dus ga richting de bebouwde omgeving en ga uit de natuur. Maar waarom haaks op de wind? Nou, als je de wind in de rug hebt, dan kun je dus ingehaald worden door de brand. En als je de wind in het gezicht hebt, dan loop je de brand tegemoet. Nou, die laatste twee, dat is zeker niet aan te raden. En haaks op de windrichting is de kans dat je de brand kan ontvluchten het grootst. Dit is van de veiligheidsregio Utrecht. Is dat omdat u heel veel natuurgebieden in het gebied hebt? Ja, in de provincie Utrecht is de Utrechtse Heuvelrug gelegen. Dat is een gebied van 225 vierkante kilometer aaneengesloten bos- en heidegebied. En daarmee het één na grootste aaneengesloten bos- en heidegebied na de Veluwe. En wat kenmerkend is voor de Veluwe is de enorme verwevenheid van gebruiksfuncties. Zo kennen wij 45 campings in en tegen de natuur, zo'n 150 zorglocaties in het gebied, 2 dierentuinen, vitale infrastructuur, dorpskernen. Dus een natuurbrand op de Heuvelrug hoeft niet per se heel groot te worden om heel veel impact te hebben. Ja. Ziet u nog de invloed van klimaatverandering op het ontstaan van branden? Zeker, dat is een heel belangrijk thema. We zien namelijk dat het natuurbrandrisico in de afgelopen jaren groter is geworden. Hè. De extremen worden groter. Hè. Dat kan zowel zijn met natte periodes, zoals we natuurlijk af en af oktober gezien hebben. Hè. We hebben bijna geen winter gehad, maar wel heel veel regen. Maar anderzijds zien we ook meer droge periodes, hogere temperaturen. En dat betekent dat we ons ook voor moeten bereiden in Nederland op een groter risico op natuurbranden. En dat we met elkaar ons moeten voorbereiden. En dat doen we in Utrecht ook in brede coalitie. Met de veiligheidsregio, de gemeente, de provincie, maar ook de terreinbeherende organisaties. En dat zijn er op de Heuvelrug ruim 100. Dus gezamenlijk zijn we heel druk bezig om dit risico op een acceptabel niveau te houden. Maar daar hebben we ook zeker de burger bij nodig. En vandaar dus deze campagne. Dank u wel, Marcel Geluk, specialist natuurbrandbeheersing bij de veiligheidsregio Utrecht. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Nieuwsuur meldde dat de zorg op de zogenoemde ZIKOS-afdelingen tekortschiet. Op die afdelingen zitten jongeren met complexe gedragsproblemen in combinatie met een acute psychiatrische crisis. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas, die zich al jaren verzet tegen het huidige beleid in de gesloten jeugdzorg, sprak met meer dan 50 jongeren die op zo'n ZIKOS-afdeling hebben gezeten. Deze kinderen hebben heel veel overplaatsingen gehad van instelling naar instelling. En in die instellingen is eigenlijk weinig progressie te zien. Dus op het moment dat verwijzers met de handen in het haar zitten, dan gaan kinderen vaak naar een ziekenhuisafdeling. Kinderen worden opgesloten. Als ze niet opgesloten zijn, dan worden ze vernederd, gekleineerd, fysiek pijn gedaan. Dan komen ze eruit, dan zijn ze getraumatiseerd en dan maskeren ze hun gedrag. Dus dat betekent dat de gespecialiseerde zorg die is ingezet om kinderen te stabiliseren, heeft geleid tot nog meer trauma. Experts zeggen dat ziekenhuisafdelingen gesloten zouden moeten worden. Maar volgens Lieke van Domburg, bestuurder van een instelling die dat soort plekken aanbiedt, is het lastig. Nou, dat is een duivels dilemma waar wij elke dag ook over sparren. En wat ook de reden is waarom we nu zeggen, we zetten een stop op deze groep. En we willen in deze vorm ook niet verder. En dat heeft ermee te maken dat ook nu op het moment dat wij gestopt zijn, er dagelijks telefoontjes zijn van mensen die zo met de handen in het haar zitten, met kinderen die op dit moment in een politiecel verblijven omdat we het met elkaar niet weten. En dat maakt het ook heel moeilijk om te stoppen als je weet dat het alternatief er ook nog niet voldoende is. Umberto sprak met documentairemaker Henk van der A en voormalig Jehovah's getuigen Hadassa Wiersma en Igmar Felicia over de documentaire Jehovah van God los. Daarin worden de verhalen verteld van ex-Jehovah's getuigen die te maken hebben gehad met geweld of die zijn misbruikt. Van de A vertelt dat het lastig was om ex-Jehovah's zover te krijgen om over hun verleden te praten. Omdat het een organisatie is die jou aanmoedigt om vooral niet te veel om te gaan met mensen die buiten de groep zitten. En zeker niet met journalisten, want de mensen buiten de organisatie die wonen in Satans wereld. De meeste journalisten of regisseurs zoals ik. Jij bent eigenlijk Satan. Een werktuig van Satan. Die probeert niet alleen hen te verleiden, maar ook wel het geloof kapot te maken. Toch lukte het hem om er een aantal te vinden. Zoals ex-Jehovah Igmar Felicia, die het leven van Jehovah's graag wilde bestuderen nu hij volwassen is. Tot mijn 17e ben ik daar 3 keer in de week naartoe gegaan. En dat was eigenlijk alles. Dat was zeg maar thuis, daar werd alles verteld. Daar waren alle lezingen, daar was iedereen die ik kende, mijn familie en vrienden die daar allemaal waren. En ik ben er eigenlijk nooit meer heen gegaan, want ik ben op een gegeven moment gestopt. En dan ben je weg en dan praat je niet meer met de mensen. Gaandeweg mijn leven is het eigenlijk ook zo geworden dat ik het heel graag nog een keer wilde zien door de ogen van mij als volwassen persoon. Radio 1-programma 5 Dagen besteedt aandacht aan de Week van het Geld. Op meerdere plekken zijn initiatieven om jongeren en jongvolwassenen te leren omgaan met geld. Zo is er bijvoorbeeld het Papiercafé. Dat is een plek die mensen helpt om hun weg te vinden in het oerwoud van brieven over bijvoorbeeld schulden, subsidies en toeslagen. Want volgens deze vrijwilliger is het voor veel mensen lastig om die brieven te begrijpen. Ten eerste is een brief al moeilijk als je de taal niet kundig bent, dus als je de brief niet kunt lezen. Dus daar kunnen we mensen al snel mee helpen. Hè, wat staat er in de brief? En er wordt altijd wel gewezen naar een link of een telefoonnummer. Maar toch, zeg maar, het aantal stappen die je soms moet zetten om op je antwoord te komen of bij wat je wil bereiken, dat is soms best wel ingewikkeld. En er komt nog eens bij dat de regelingen lang niet altijd overal hetzelfde zijn. Renze Vonk helpt mensen om erachter te komen of ze recht hebben op subsidies of toeslagen. Volgens Vonk weten veel mensen vooral op lokaal niveau niet dat ze in aanmerking komen voor een regeling. Het is natuurlijk heel vreemd dat elke gemeente andere regelingen heeft. En dat is natuurlijk heel raar. Als je in gemeente Utrecht woont of je woont in een randgemeente, dan zijn er andere regelingen. En dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. Ja, dat zou fijner zijn als dat gewoon landelijk overal hetzelfde is. Dat mensen in de ene gemeente hetzelfde hebben als een andere gemeente. En dat was gisteravond op Radio en TV. Must have been a dream. Waiting on a Sunny Day, Now and Off. Bruce Springsteen. Het samenvoegen van scholen zorgt volgens Trouw voor meer gelijke kansen van jongeren. Trouw schrijft over een onderzoek van het ministerie van Onderwijs naar hoe kan worden voorkomen dat jongeren opgroeien in een bubbel. En het meest simpele antwoord, grotere scholengemeenschappen. Als besturen hun losse vestigingen met verschillende opleidingsniveaus vaker samenvoegen op één locatie, dan komen jongeren met verschillende achtergronden elkaar veel vaker tegen. Het advies in het onderzoek gaat wel rechtstreeks in tegen de huidige trend. Juist kleine middelbare scholen met maar één opleidingsniveau zijn in opkomst. Door geknoei met een kaart kon er volgens de Telegraaf een datacentrum komen in Hollandskroon, een gemeente in de kop van Noord-Holland. Onderzoeksbureau Beerschot concludeert dat een selecte groep bestuurders en ambtenaren stilletjes aanpassingen heeft gedaan, waardoor Amerikaanse techgiganten opeens ruim baan kregen. En verder staat in dat rapport dat kritische raadsleden de mond zijn gesnoerd en dat vragen van journalisten defensief werden behandeld. Het vorige gemeentebestuur van Hollandskroon zou vooral oog hebben gehad voor veronderstelde positieve effecten van datacentrums en niet voor de negatieve. Volker Wessels, een van de grootste bouwbedrijven van Nederland, heeft 3 onderdelen te koop gezet. Dat meldt het FD op basis van 4 bronnen uit de bancaire sector en de bouw. De afdelingen energie, infra, installatie en telecom zouden samen 600 tot 800 miljoen euro moeten opleveren. Volker Wessels zou van de onderdelen af willen omdat ze niet goed presteren. Een van de bronnen van het FD is wel verbaasd. Deze bedrijfsonderdelen zijn juist actief op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Volker Wessels zelf wil tegen de krant niet meer zeggen dan dat een eventuele verkoop nu niet aan de orde is. En voor op het AD 3 portretten van mensen die meedoen aan de Ramadan terwijl ze geen moslim zijn. Marleen, Manon en Kief. Zomaar 3 niet-moslims, schrijft het AD. En verderop in de krant leggen die uit waarom ze dat doen. Uit solidariteit of gewoon om eens te kijken of dat vasten echt zo moeilijk is. Zo zegt een van hen dat ze jaren geleden door haar buurvrouw werd uitgenodigd voor de iftar. De maaltijd na zonsondergang. Maar ze vond dat ze dan ook zelf moest vasten. Een ander doet voor het eerst mee en verwacht enorme trek te krijgen. Maar het is wel met een goed doel, zegt ze. We oordelen tegenwoordig zo snel over elkaar. Verdiep je eerst in een ander, probeer je in te leven in elkaar. Europa wil zich beter voorbereiden op een volgende pandemie. In een internationaal onderzoeksproject ontwikkelen wetenschappers middelen tegen verschillende virussen om een toekomstige pandemie te kunnen voorkomen. Erik Snijder is hoogleraar virologie bij het LUMC en coördinator van het project. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ontwikkel je medicijn voor een ziekte die je nog niet kent? Ja, dat is lastig. Het is een kwestie van een lange adem. En wij doen dat om uiteraard beter voorbereid te zijn op die pandemie van een onbekend virus. En eigenlijk kijk je naar een grote groep virussen die je wel kent. Je ontwikkelt een geneesmiddel dat al die virussen remt. Dat is de vermenigvuldiging van zo'n virus blokkeert. En dan ga je ervan uit dat als dat tegen de hele familie die je kent werkt, dat het ook zal werken tegen het onbekende virusfamilielid wat ons nog gaat belagen. Want dat weet u eigenlijk al wel uit het verleden, zeg maar, dat het zo'n virus altijd ergens uit voorkomt. En als je gaat terugzoeken, weet je eigenlijk welke oorsprong het had. Ja, het coronavirus is natuurlijk het beste voorbeeld van. We kenden al tientallen coronavirussen uit de dierenwereld en ook onschuldige coronavirussen bij mensen. En daar zitten een aantal functies in die je kunt blokkeren met een geneesmiddel. En die functies zijn zo universeel in die virusfamilie dat je ervan uit kan gaan dat als je een goed middel tegen zo'n functie hebt, dat het ook zal werken tegen het onbekende virusfamilielid, zeg maar SARS-coronavirus 3, dat wellicht over een aantal jaren op de stoep staat. En hoeveel virusfamilies houdt u dan nu in de gaten? Ja, dat zijn er in dit project 5. Het zouden er eigenlijk wat ons betreft nog wat meer moeten zijn. Want er zijn wel een 8-9 families waarvan we denken dat ze mogelijk een pandemie zouden kunnen veroorzaken. Voor een aantal is dat zeker natuurlijk. Influenza is een heel bekend voorbeeld, coronavirussen. Dus we hebben nu gekozen voor de 5 families waarvan wij denken ten eerste dat we daar goed in zijn, dat we er veel van weten en een goede kans hebben om een eind te komen in de 4 jaar dat dit project loopt. En daarnaast natuurlijk gekeken naar het risicoprofiel van die virussen. En de coronavirussen zitten erbij, maar ook een aantal virusfamilies die al eerder hebben laten zien dat ze familieleden hebben die vanuit de dierenwereld naar de mens kunnen overspringen. En dat is toch een van de grootste risico's die we moeten bestrijden. Ja, en zijn het dan virussen die wij ook kennen? Dat Duze kent is logisch, maar die wij ook kennen? Ja, ik denk, we noemen het de familie van de flavivirussen. Maar als ik zeg gele koorts, knokkelkoorts of dengue. Ja. En het Zika-virus van een aantal jaren geleden, wat een grote uitbraak in Midden- en Zuid-Amerika heeft veroorzaakt, dan is dat ook een familie die een aantal beruchte familieleden heeft die door muggen worden overgedragen. En daarmee een extra laag in de complexe epidemiologie van zo'n virus aanbrengen. En ja, dat is ook een voorbeeld van zo'n familie die in dit project zit en die we graag zouden kunnen willen bestrijden. Met middelen die we kunnen inzetten, die op de plank liggen eigenlijk, om bij de eerste tekenen van zo'n uitbraak in te zetten in het gebied waar zo'n uitbraak speelt. En op die manier kun je natuurlijk de eerste patiënten behandelen, maar ook met name de mensen om die patiënten heen, gezondheidszorgwerkers, familieleden, proberen te beschermen en daarmee de uitbraak zo klein mogelijk te houden. En tijd te kopen eigenlijk om een vaccin te ontwikkelen. Want we hebben gezien dat dat al gauw een jaar kan duren in het geval van de coronapandemie. Ja. Dus je hebt een soort algemeen middel liggen dat in ieder geval een beetje werkt. Liever meer dan een beetje. Tot behoorlijk. U toch ook nog een vaccin dan daarna moet ontwikkelen, zegt u. Ja, je hebt het allebei nodig. Het is een samenspel. Het vaccin kun je pas goed ontwikkelen als je precies weet welk virus je moet bestrijden. En het grote voordeel van deze aanpak is dat we denken dat we vooraf dit kunnen uitontwikkelen en klaar kunnen zetten, zodat je meteen kunt ingrijpen waar ook ter wereld. En daar zit natuurlijk wel een logistieke uitdaging bij, want je moet dan natuurlijk het middel dan wel zo snel mogelijk op die plek krijgen. En het moet duidelijk zijn welke virusfamilie daar het probleem veroorzaakt. Maar als je daarin slaagt, dan kun je een grote stap zetten in het klein houden of misschien wel voorkomen van een grote uitbraak. Kortom, hard nodig voor de toekomst. Dank u wel, Erik Snijder, hoogleraar virologie bij het LUMC. Er is een grote culinaire crisis in België, want er worden bijna geen Noordzeegarnalen meer gevangen. En dat is vooral voor de Belgen een groot probleem. Want de garnalen zijn een echte Belgische lekkernij. Denk alleen maar aan de garnalenkroketjes. Meer dan de helft van de Noordzeegarnalen wordt door onze zuidenburen opgegeten. Correspondent Aida Brand ging naar de vismarkt van Oostende. Het is 's ochtends vroeg en we staan bij de vismarkt in Oostende. Maar er zijn nergens garnalenboten te zien. Waar zijn de garnalenvissers? Ja, die mensen zijn kotsbeu. We vangen helemaal niks. En voor de schepper is het zeer demotiverend. En voor ons natuurlijk ook. Christel de Waal en haar man zijn een van de weinig overgebleven garnaalvissers van Oostende. Ja, 25 jaar geleden in Oostende aanbeland. Heb mijn man leren kennen die een ras echte Oostendse kustvisser was. Hij had zijn schip Oostende 280. En na 20 jaar, alleen na een goed 10 jaar, had ik mijn eigen schip. We staan hier bij een bak garnalen. En dat is het allerlaatste beetje voorraad dat Christel nog heeft. Heel erg gevuld is de bak niet. Of is dit normaal? Nee, dat is niet normaal. He. Dat is natuurlijk zeer weinig dat we hier liggen. Nee, maar ja, het is beter of niets natuurlijk. He. Maar de normale aanvoer moet toch minimum een paar honderd kilo's zijn. Maar nu is dat met moeite 50, 60 kilo. Ja, dat is, je moet daar je brandstof van betalen, je bemanning van betalen, je sociale wetten. Nee, kijk, 10, 20, 30, 35. Dank u wel. Goedemorgen meneer, wat heeft u zojuist gekocht? 600 gram ongepelde garnalen. Ik heb begrepen dat de prijs enorm is gestegen de afgelopen... Ik heb 15 euro betaald voor 600 gram. En wat betaalt u normaal? Oh, de helft. Maar het is het wel waard? Ik vind van wel. Het is moeilijk te zeggen waarom er minder Noordzeegarnalen worden gevangen. Sommige deskundigen wijten het aan klimaatverandering, maar de vissers zeggen dat het probleem ook wordt veroorzaakt door overbevissing. Wat is er wel nog toekomst voor die garnaal als het zo moeilijk is nu? Nee, wij zijn nu onze netten aan het klaarmaken voor op tong te vissen of op andere vissoorten. Maar ja, die verdwijnen ook, want daar is er ook massaal op gevist geweest. De tongen zitten hier bijna geen tongen op de kust. Inktvis, daar is ook een best voor gedaan totdat de boel plat gevist is. Kabeljauw zie je hier ook niet meer. School hebben we van heel het jaar niet gezien. Dus ja. En wat moet dat dan, Oostende zonder de Oostendse garnaal? Ja, ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ja? Ik kan me dat ook niet inbeelden, dat dat nooit meer terugkomt. Of dat de overheid nu niet gaat ingrijpen. Ik kan me dat echt niet inbeelden. De Noordzeegarnalen van Christel worden niet alleen op de vismarkt verkocht. Nee, ze verkoopt ook aan toprestaurants in Oostende. Zo ook hier in Bistro Matilda. En zijn er vandaag heel veel garnalen besteld? Ik heb 10 kilo besteld. Ik heb 5 kilo gekregen. Chef Luc de Klerk rond hier net de lunchdienst af. Moet uiteraard ook even geproefd worden. Dit is gewoon naturel. Heeft dat zijn smaak. Eigenlijk behoeft dat niks anders. Je kunt het eten zonder mayonaise, zonder toevoegingen. En dat heeft toch veel lekkerder dan kreeft. Heerlijk. Merkt u dat aan de gasten? Dat ze zeggen, hé, we hadden net zo zin in een garnaal? Ja, het is een artikel die heel veel gevraagd wordt. Vooral de garnaalkroketten zijn zeer gegeerd. Heel wat van onze collega's maken onze kroketjes zelf. En die zijn dan ook afhankelijk van de aanvoer. Dus ik heb nu dit voor deze maand en waarschijnlijk volgende maand ook, heb ik het label Oostendse garnaalkroket van mijn kaart gehaald. Maar ja, het gaat de verkeerde kant op. Hè. En als we ook straks onze geliefde garnaalkroketjes van de kaart moeten doen, dan zal de klant wel eventjes stijgen. Want we zien wel wat het wordt. We hebben er geen vat op. De natuur beslist. Een reportage van Aida Brands. Het is 6:54. Carole King schreef veel muziek voor anderen. Maar ik hoor haar zelf ook heel graag, zoals in I Feel the Earth Move. Tumbling down. Carol Smoking. I feel the earth move. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De premier van Haiti dient zijn ontslag in. Gewelddadige bendes hebben grote delen van het land in handen. Een internationale groep van buurlanden, plus Brazilië, de Verenigde Staten en Frankrijk, willen dat er een interimregering komt. Het demissionair kabinet zal tegen de Europese natuurherstelwet stemmen. Minister Van der Wal wilde het plan steunen, maar de Tweede Kamer is tegen. Volgens de Kamer lukt het Nederland nu al niet om de normen voor stikstof en waterkwaliteit te halen. De nieuwe Europese wet zou leiden tot meer moeilijk haalbare doelen. Tot morgen nacht rijden er veel minder treinen in Duitsland. Machinisten staken opnieuw vanwege het cao-conflict. Het gaat om personeel op passagierstreinen en in het goederenvervoer van Deutsche Bahn. Ook veel internationale treinen van en naar Nederland vallen uit door deze staking. En in Barneveld zijn gisteravond zo'n 100 mensen bijeengekomen op de plek van een motorongeluk waarbij een dode viel. Er werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. De burgemeester zegt dat het ongeluk waarschijnlijk gebeurde tijdens een illegale straatrace. Het weer, soms wat regen. In de middag kan in het noordwesten nog af en toe de zon doorbreken. En het is 8 tot 11 graden. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. De eerste files van vandaag zijn aan het ontstaan. En met name in de Randstad zijn twee ongelukken. Allereerst de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Keteltunnel. 6 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Komt daardoor een ongeluk. En ook een ongeluk op de A15 Gorkum richting de Maasvlakte. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos heb je een half uur extra reistijd. Omdat de linker rijstrook dicht is. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. De Haïtiaanse premier Ariel Henry heeft zijn ontslag ingediend als leider van het land. Henry stond onder grote druk om af te treden vanwege het geëscaleerde geweld in Haiti. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico. Het aftreden van de premier was een van de eisen van de bendes. Is daarmee wel druk van de ketel? Nou, de kans is zeker aanwezig dat het geweld nu niet verder zal escaleren. Maar het betekent ook niet per se dat de rust helemaal terugkeert in Haiti. De bendes ruiken hun macht, nu er een eigenlijk volledig machtsvacuum is ontstaan in Haiti. Maar aan de andere kant was de positie van Henri onhoudbaar. Hij was zeer impopulair in eigen land. Hij kon ook niet eens terug naar Haiti. En ook de internationale gemeenschap had eigenlijk al zijn handen van hem afgetrokken en riep om zijn ontslag. Wat gaat er dan nu gebeuren met het bestuur van Haiti? Nou, volgens de verklaring van CARICOM, dat is de groep landen die gisteren een top belegde in Jamaica, komt er een overgangsraad en een interim premier. Die overgangsraad die moet bestaan uit afgevaardigden uit verschillende politieke sectoren, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de kerk. Zij gaan een interim premier uitkiezen. Zij moeten zich gaan bezighouden met humanitaire hulpverlening voor de Haïtianen, een internationale vredesmissie begeleiden en het organiseren van verkiezingen. Ja, die verkiezingen, hoe reëel is dan dat die er komen? In ieder geval dat die er snel komen. Nou, er moet heel wat gebeuren, willen er verkiezingen gehouden kunnen worden in Haiti. Er zijn momenteel helemaal geen gekozen leiders in het land. Ariel Henry was al sinds 2021, toen president Moïse werd vermoord, interim leider. Sommige steden hebben ook helemaal geen bestuur meer. Er is geen infrastructuur om verkiezingen te houden. Ja, en je hebt nog steeds die hele machtige bendes in het land die vrijwel de hele hoofdstad ook controleren. Dus ja, als je het hebt over verkiezingen, dan zou ik daar in 2024 niet meer op rekenen. Nee. Bij die bijeenkomst was bijvoorbeeld ook Amerika. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft aangekondigd dat Amerika opnieuw 100 miljoen dollar uittrekt voor financiering van een internationale troepenmacht. En die wordt dan geleid door Kenia. Zou zo'n troepenmacht kunnen helpen? Nou, tussen 2004 en 2017 was er een door de VN geleide troepenmacht in Haiti. Die troepenmacht is beschuldigd van het herintroduceren van cholera in Haiti, van mensenrechten schendingen, van verkrachtingen. Dus de Haitiaanse bevolking is zeer verdeeld over de komst van zo'n buitenlandse interventiemacht. En het gaat om, weet je, enkele duizenden politieagenten die naar Haiti moeten gaan. Maar de bendes die daar nu zijn, die zijn vrijwel even groot of zelfs groter dan zo'n interventiemacht. Dus ja, of zij de rust kunnen herstellen, dat valt te betwijfelen. Ja, en het blijft toch ook een gek gegeven dat Kenia zich daarvoor heeft opgeworpen, hè? Nou, dat lijkt onwaarschijnlijk vanuit westers perspectief. Maar in Afrika heeft Kenia verschillende vredesmissies geleid. En het actief steunen van landen waar grote conflicten zijn is echt onderdeel van het buitenlandbeleid van president William Ruto. Die wil Kenia daarmee internationaal op de kaart zetten. En hij wil specifiek Haiti helpen vanwege de Afrikaanse diaspora. En voor Kenia zijn er ook financiële voordelen en dus politieke voordelen aan zo'n vredesmacht. Maar de vraag is dus alleen of zo'n kleine missie geleid door agenten die geen Frans of Creool spreken, of die Haiti kunnen gaan helpen. Boris, dankjewel, correspondent Boris van der Spek. En doordat de bendes het daarvoor het zeggen hebben op Haiti, zijn kinderen en jonge vrouwen op dit moment extra kwetsbaar. Geertje Hollenberg is programmadirecteur van Plan International. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komen jullie op dit moment tegen op Haiti? Op dit moment en eigenlijk al hele lange tijd is op Haiti een hele gevaarlijke situatie voor alle burgers, maar met name kinderen en dan met name meisjes en jonge vrouwen. Wat Boris net al schetste, de situatie is dat er eigenlijk al geen gezag meer is, al heel lange tijd niet. Bendes hebben het voor het zeggen. En die schuwen geen geweld. Dus met name kinderen en jonge vrouwen of kwetsbare mensen. Ja, die zijn daar heel erg. Die lopen daar gevaar. Gewoon iets dagelijkse dingen als naar de markt gaan. Of je deur uitgaan. Dat kan eigenlijk al niet. Omdat je dan door bendes gepakt kan worden. Meisjes en jonge vrouwen zijn met name slachtoffer ook van geweld. Ook seksueel geweld. En dat heeft ook mee te maken dat het land ontzettend arm is. Er is heel weinig te eten. Dus mensen, meisjes, die verkopen eigenlijk hun lichaam voor een beetje geld om wat eten te kopen. Dus dat is een heel erg situatie. We hebben als Plan International daar ook een onderzoek naar gedaan. Afgelopen najaar, of in december, is dat onderzoek klaargemaakt en is deze week gepubliceerd. En daar bleek ook uit dat die mensen super kwetsbaar zijn en eigenlijk gebrek aan alles hebben en daardoor slachtoffer worden voor geweld. Ja, een andere groep die gevaar loopt zijn minderjarige jongens. Wat voor gevaar lopen zij? Nou, minderjarige jongens, die bendes die recruteren natuurlijk onder de lokale bevolking. Omdat jongeren eigenlijk geen perspectief hebben. Ze zitten, voor de helft van de jongeren zit niet op school. Er is ook, de economie is heel, heel zwak, dus er is ook geen werk. Dus ja, de jongeren zien vaak geen andere optie. En dan met name de jongens om bij zo'n bende zich aan te sluiten. Want die bendes zijn machtig, die controleren ook vaak de distributie van goederen, van voedsel. Dus die jongeren die denken dan, dit is mijn enige optie om te overleven. Dus die sluiten zich aan bij bendes. Die bendes recruteren ook onder die jongeren. Die kinderen zijn soms niet ouder dan 11 of 12 die zich al aansluiten. En dat zijn vaak wel inderdaad de jongens. Soms ook wel de meisjes die zich aansluiten. Dus voor de jongens zijn die bendes een gevaar. En die meiden ook die bendes. En ook nog dat ze seksueel uitgebuit worden. Boris vertelde net ook over dus de uitkomst van dat overleg van gisteren, van die landen eromheen. Plannen voor nieuwe verkiezingen, geld voor een internationale troepenmacht, geld voor humanitaire hulp. Mm-hmm. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, het hing wel in de lucht dat er iets ging gebeuren. Hè, toen gisteren ook die staten, kritische staten bij elkaar kwamen. Want het is eigenlijk al lang onhoudbaar, maar het is zo geëscaleerd. Het is nog heel vers, maar wij denken dat in ieder geval een beweging is al positief. Want er moest iets gebeuren. Dus ik sta ook wel kritisch tegenover zo'n troepenmacht, wat Boris ook al schetste. Want de troepenmacht ligt heel gevoelig in Haiti. Vanwege het verleden, vanwege de vorige troepenmacht die daar zat. Maar goed, als dat samengaat met een gestructureerde interimregering, plan voor verkiezingen. Ik hoorde ook over 100 miljoen euro wat er dan nog weer aan hulp, of 30 miljoen extra euro aan hulp, 100 miljoen voor die troepenmacht. Ja, dan zou er dat hopelijk wat stabiliteit kunnen opleveren en wat meer structuur, zodat mensen weer een normaal dagelijks leven kunnen leven op den duur. Ja, want... Dus wij staan daar tot nu toe. We moeten natuurlijk kijken naar hoe het uitwerkt. Maar dat er iets gebeurt is positief. Ja, want als Plan International probeert u dus hulp te geven. Ja. Hoe kan dat in deze situatie? Ja, heel, heel erg moeilijk is dat. Zoals wij ook contact hebben met onze collega's, dan blijkt er ook uit hoe lastig het is. Wij kunnen op dit moment ook in grote gebieden eigenlijk van Port-au-Prince ook geen hulp meer bieden. Ze zijn ook al uitgeweken ook naar andere gebieden. We werken ook in het noorden en het zuiden van het land, waar heel veel gevluchte mensen uit Port-au-Prince, uit andere steden, die komen daar naartoe. Dus daar bieden we hulp. Het is echt wel met name noodhulp. Dus uitdelen van voedsel of van cash, zodat mensen voedsel kunnen kopen. En ook wel psychosociale hulp. Dus met name die jongeren, die kinderen en die meisjes die slachtoffer zijn van geweld of van seksueel geweld. Die vangen wij dan op in veilige, safe spaces heet dat, veilige plekken. Waar ze tot rust kunnen komen, waar ze hun trauma kunnen verwerken. En waar ze dan support voor een tijdje krijgen. Dus dat doen we, maar het is echt alleen maar noodhulp. Terwijl we... jaar geleden, Plan International zit al heel lang in Haiti. Ja. Vroeger hadden wij daar opbouwprogramma's of programma's voor structurele ontwikkeling. Jongeren begeleiden naar een baan of infrastructuur aanleggen. Nou, dat doen we al lang niet meer. Omdat het alleen nog maar mogelijkheden zijn voor noodhulp. Ja, u doet wat u kan. En dat is helaas te weinig. Maar dat is wat er op dit moment alleen maar mogelijk Precies. is. Precies, ja. Dank u wel, Geert Hollenberg, programmadirecteur van Plan International. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is een grote ergernis van veel weggebruikers. Fatbikes, elektrische fietsen met dikke banden die flinke overlast kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat ze enorm hard kunnen gaan. Vier grote Nederlandse fatbike-fabrikanten lanceren samen een plan om het opvoeren van fatbikes tegen te gaan. Ze willen onder andere betere voorlichting, meer handhaving en een opvoerverbod. Ja, je kan beleid maken, je kan het handhaven, maar wij kunnen als producent ook heel makkelijk zorgen dat het steeds lastiger wordt. Ja. En als ik dan naar Fat4 zelf kijk, wij hebben nu onze software systeem helemaal zelf ontwikkeld, onze software zelf geschreven. Dat kunnen wij alleen maar redigeren. Dealers van ons kunnen de snelheid ietsjes aanpassen in de snelheid omhoog, vooral ook in omlaag. Hmm. Stel, zij passen de snelheid omhoog aan, dan komt er een permanente markering in het systeem, vervalt de fabrieksgarantie, wij kunnen dat uitlezen. Dus daarmee ontmoedigen we het al heel sterk. Al dus een van de fabrikanten gisteren bij Met het oog op morgen. De gemeente Amsterdam is al een tijdje bezig om de overlast van fatbikes tegen te gaan. Wethouder Melanie van der Horst, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze plannen? Ja, ik ben natuurlijk heel blij als fabrikanten zelf ook werken aan veiligere fatbikes die moeilijker op te voeren zijn. En ik denk dat we best een paar goede punten naar voren brengen. Zoals het gewoon beter handhaven, maar vooral aan de voorkant zorgen dat die fietsen niet zo makkelijk op te voeren zijn. En daarnaast denk ik dat het ook goed is als er gewoon een verbod komt op de setjes om fietsen op te voeren. Maar gaat dit dan de overlast tegen? Nou, voor een deel. Ik denk dat er heel erg aan de fabrikantenkant ook echt iets moet gaan gebeuren. Om ervoor te zorgen dat die fatbikes niet worden opgevoerd. Want dat is eigenlijk wat je nu ziet, is dat het gewoon heel makkelijk is om het op te voeren. Maar ook dat mensen niet goed weten dat het niet mag. En ik denk dat zeker daarin het informeren van mensen echt wat zit. Dus dat moet volgens mij ook verbeteren. Dus ik ben blij dat ze in elk geval nu ook zelf met een plan komen. Ik denk dat er tegelijkertijd ook gewoon wetgeving en handhaving vanuit de overheid moet gaan gebeuren. Ja, ja wat, nou goed, deze vier fabrikanten die willen dit gaan doen. Alleen ik hoorde bij Met Oog op Morgen de directeur van de Fietsersbond zeggen, ja, er komen alleen ook heel veel van die fatbikes vanuit China rechtstreeks binnen. En die kun je zo opvoeren. Ja, dat is ook echt een probleem. Hè? Dus we kunnen het in Europa dan goed regelen met elkaar misschien. Maar vanuit China krijgen we dan alsnog slechte producten. En daar zal een deel van gewoon handhaving op straat dan maar moeten zijn. Het beter informeren van mensen. Maar als we ook bepaalde opvoersetjes en zo gaan verbieden, wordt het wel ook weer moeilijker om die fietsen op te voeren. Maar met deze plannen zijn we er nog niet. Dus ja, misschien moeten we wel na gaan denken over een bepaalde keurmerken geven aan de goede fietsen. Zodat men ook goed het onderscheid kent. Hè. Dat zijn natuurlijk dingen waar je over na kan denken. Maar ik ben in elk geval blij dat er fabrikanten zijn die ook zelf nu denken van we moeten zelf een stap naar voren zetten om dingen te verbeteren. Dat is denk ik een hele belangrijke stap. Want dat er iets moet gebeuren, dat is echt wel duidelijk. Want nou ja, in Amsterdam hebben we inmiddels echt snelheden van 60 km per uur gemeten op fatbikes. En dat zijn gewoon jongeren die zonder helm en onverzekerd rondrijden. En we zien ook echt een stijging in het aantal ongelukken van fietsers. Waarvan we weten dat ook echt een deel door elektrische fietsen is. Ja. En we hebben laatst een test gedaan met elektrische fietsen en kijken of we de snelheid, we hebben experimenten aan het doen om de snelheid zelf te begrenzen van die fietsen. En daar bleek echt dat de helft harder reed dan de 25 km per uur die ze mogen rijden. Dus daar zijn we echt wel van geschrokken. Ja, maar hoe kun je dat doen, snelheidsbegrenzende maatregelen? Nou, we zijn een experiment nu begonnen met Townmaking Institute. Dat we, ik heb vorige week zelf op zo'n fiets gezeten, elektrische fiets. En als ik dan ik heb een app op mijn fiets, als ik een zone inrij, waar je bijvoorbeeld 15 km per uur mag rijden, maar je kan iedere snelheid daar noemen, dan krijg ik op mijn app te zien dat ik in een zone zit waar spelende kinderen zijn en waar ik maar 15 km per uur mag rijden. En als ik dan toch harder blijf rijden dan die 15 of 20 of 25, dan valt op een gegeven moment mijn trapondersteuning weg. Heel subtiel. Maar dan gaat het mij dus ineens meer moeite kosten om door te fietsen. Moet ik het weer op eigen kracht doen. En op het moment dat ik me weer aan de snelheid hou, dan komt die trapondersteuning weer terug. Nou, dat is een experiment. Dat is nog helemaal in de kinderschoenen. Maar dat willen we nu gaan volgend jaar gaan testen onder Amsterdammers. Om te kijken of zoiets kan werken. Maar die moet je dus zelf op je telefoon zetten. Als je dat niet doet, kun je net zo hard blijven rijden als je wil. Exact, dus dit soort dingen, dit staat helemaal in het begin van de ontwikkeling. En dat zal je eerst moeten gaan testen. Maar je kan natuurlijk nadenken over of daar niet uiteindelijk ook wetgeving voor moet zijn. Dat dat in alle goedgekeurde fietsen terechtkomt. Dat is wel echt nog een beetje toekomstmuziek. Maar het is zo'n ernstig probleem bij ons nu op de fietspaden. Hebben we de auto's nu naar 30 km per uur. En we gaan de fatbike 60, ja. En natuurlijk de grote ergernis van de auto's. En die snap ik goed. En dan worden we ingehaald door de fatbikes. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar auto's kan je nu handhaven op basis van kentekens. Fatbikes en andere elektrische fietsen hebben dat niet. Dus de handhavingsmogelijkheden zijn veel beperkter. Dus zijn we ook wel aan het zoeken. Hoe kunnen we nou toch een maximum snelheid voor fietsers hebben? Want we zijn tegelijkertijd ook heel enthousiast over gewoon alle mogelijkheden om te fietsen. Elektrische fietsen, dat is denk ik allemaal heel mooi. Dat willen we ook stimuleren, want als je 25 km per uur fietst, je kan ook op hele stukken dan lekker doorfietsen. En is het een mooi alternatief voor de auto. Dat steunen wij heel erg. Alleen vervolgens gaan ze vaak 40 km per uur. Ja, dat is gewoon echt veel te gevaarlijk. En ik denk ook dat 25 kilometer in sommige gebieden, bijvoorbeeld in parken of echt in gebieden waar heel veel heftige ongelukken zijn gebeurd of waar veel kinderen spelen, dat je ook daar in een hele drukke stad misschien af en toe iets langzamer zou willen rijden. Ja. Nou, daar zijn we dus mee aan het experimenteren. Kortom, het is zoeken naar een oplossing. En we hebben hem nog niet helemaal gevonden, maar u bent bezig. Dank u wel, Melanie van der Horst, wethouder verkeer in Amsterdam. De vier grootste zorgverzekeraars komen volgens de NZA hun belangrijkste taak niet na. Dat schrijft de Volkskrant. Zilverkruis, ZZ, VGZ en Mensis doen te weinig om hun klanten toegang te verlenen tot goede zorg. Een constatering van de Nederlandse Zorgautoriteit, die zich volgens de Volkskrant voor het eerst zo hard uitspreekt. Twee van de verzekeraars zouden zo ernstig tekortschieten dat er een strafmaatregel is opgelegd. Welke verzekeraars, dat maakt de autoriteit pas bekend als er na een half jaar geen verbetering is. De politiebond vreest voor een brain drain bij de recherche. Daarover schrijft het AD. Er is overal bij de politie een personeelstekort, maar die is extra voelbaar bij de recherche. De vergrijzing is daar volgens de politiebond zo groot dat er de komende jaren veel kennis verloren gaat. De nieuwe voorzitter van de bond zegt in het AD dat de uitstroom bij de recherche veel sneller gaat dan de instroom op kan vangen. Het gevaar is dat er daardoor steeds minder zaken goed kunnen worden onderzocht. De grootste islamitische scholenkoepel van Amsterdam staat op omvallen. Daarover schrijft het Parool. Vanwege wanbeleid heeft de overheid de afgelopen jaren steeds meer gekort op het budget van deze Assidic scholengemeenschap. Gisteren hoorden we al dat het budget voor de drie scholen is teruggeschroefd naar 20%. En als er niets verbetert, stopt onderwijsminister Paul in juni de bekostiging volledig. Daarmee zouden de drie basisscholen volgens het Parool definitief failliet gaan. Op de Assidic-scholen zitten 1200 kinderen en er werken 200 mensen. En een man uit Reusel die afgelopen weekend in zijn BMW wilde stappen, die trof een volledig gestripte wagen. Op de site van Omroep Brabant staat een foto. Zo'n beetje alles is uit het dashboard getrokken. Navigatie, airco, stuurkolom, complete stuur is weg. Het leek wel dat er met een heftruck in zijn gereden. En waarom heb ik dat niet gehoord? Want ik slaap hierboven. Ik schrok ontzettend. En het feit dat men dit doet op jouw inrit, op deze manier, dat vind ik echt grof. Ja, ik heb zelf die foto ook even bekeken. Er is echt helemaal niets over van de voorkant, van de bestuurderskant van de auto. Ja, hier zit nog een versnellingspook is het ongeveer. Maar daar kom je niet meer mee weg, laat ik het zo zeggen. Een soort diefstal dat vaker voorkomt. De politie denkt dat er rondreizende criminelen achter zitten die onderdelen op bestelling stelen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het begint wat drukker te worden op de weg. We hebben zojuist de 200 kilometer aangetikt als je alle files bij elkaar optelt. De file met de meeste vertraging kun je terugvinden op de A15... Gorkum richting de Maasvlakte. Bij Rotterdam-Charloes een ongeluk. Maar goed nieuws, de weg is weer vrijgegeven. Nog wel 3 kwartier file rijden vanaf knooppunt Ridderkerk. Mr. B repeats, life got tricks but it treats too. All my ancestry, yo I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo it's fast to enlighten you. How much been decided for you, you don't know. So you just go, as far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about growth links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Repeats. What if I never went and smoked that first cliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Kirk's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as a fellow? Rolling with a dude with a cello? What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe. As the window starts to grieve, seems that Mr. B repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the window starts to grieve, seems that Mr. B repeats itself all over. Mr. B repeats. Piet Philly en Perquisite, Mystery Repeats. Het is 7:07. De aarde is plat. In vaccins zitten chips. Er werken kinderen op Mars. En de Amerikanen hebben zelf de Twin Towers laten instorten. Mensen die dat beweren worden betiteld als complotdenkers. Maar wat weten we van complotdenkers? En is het misschien ook een menselijke eigenschap om in een complot te geloven of te willen geloven? Hoogleraar radicalisering, extremisme en complotdenken aan de Universiteit Maastricht, Jan-Willem van Prooijen, heeft in het boek Hoax alles nog eens op een rijtje gezet. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw definitie van zo'n complottheorie? Nou, een complottheorie is eigenlijk een vermoeden dat een groep mensen in het geheim samenzweert en plannetjes maakt om kwaadaardige dingen te doen. Dus eigenlijk is die definitie heel breed en die kan ook op heel veel situaties slaan. Inderdaad, zoals u al zegt, een platte aarde of kinderen worden naar Mars gestuurd. Maar ja, je kunt bijvoorbeeld ook gewoon op het werk complotten vermoeden of tijdens sportwedstrijden. Ja, u beschrijft in uw boek dat het eigenlijk bij wijze van spreken zo oud is als de mensheid zelf. Wat maakt dat mensen graag in complottheorieën geloven? Nee, het is een manier om de werkelijkheid te simplificeren en beter te begrijpen. De werkelijkheid is complex en dan zeker als mensen zich bedreigd en angstig voelen, hebben mensen een enorme behoefte om daar toch grip op te krijgen. En dan, nou ja, dan is een complottheorie een manier om dat te simplificeren door een andere groep die je toch al niet vertrouwde de schuld te geven van de problemen die je ervaart. Ja, en doordat we inmiddels met elkaar allemaal in contact kunnen zijn, zijn complottheorieën tegenwoordig ook wereldwijd af en toe? Ja, zeker. En ze gaan ook denk ik in vergelijking met een paar honderd jaar terug ook vaker over grotere machtsstructuren. Dus het zijn toch heel vaak nu de elites die gewantrouwd worden. En ideeën zoals bijvoorbeeld een geheime wereldregering of World Economic Forum, dat zijn inderdaad wel geëikte thema's tegenwoordig. Is het ook zo dat dan het aantal complottheorieën toeneemt, dat meer mensen erin geloven? Nee, dat denk ik niet per se. Ik denk wel dat nu in de laatste jaren, met name bijvoorbeeld door de opkomst van sociale media, er weer een soort heropleving is geweest. Dat denk ik wel. Maar bijvoorbeeld in de middeleeuwen of nog verder terug was complotdenken eigenlijk heel normaal. En wanneer wordt het gevaarlijk? Nou, wat mensen denken stuurt hun gedrag. Dus op het moment dat jij denkt dat er een kwaadaardige elite is en of een kwaadaardige groep is die kwaadsplannetjes smeet om jou het leven zuur te maken, dan kunnen mensen daar dus op gaan reageren. En kunnen mensen een soort verzetstrijder worden die actie onderneemt tegen die groep die als kwaadaardig wordt waargenomen. Ja, en ook op andere manieren. Hè? Dus bijvoorbeeld als je denkt dat er, u begon al met vaccins en daar zitten microchips in. Als mensen dat echt geloven, dan laten ze natuurlijk zichzelf en hun kinderen niet vaccineren. Dus wat mensen denken stuurt hun gedrag. Wat mensen denken heeft gevolgen. Ja, u zegt, een complottheorie komen vaak voort uit grip willen hebben op de werkelijkheid. Ja. Dat is dan mensen die iets willen verklaren en hun verklaring ergens zoeken waar, als je er anders tegenaan kijkt, denkt, hoe kun je dat denken? Maar er zijn natuurlijk ook complottheorieën die worden gevoed door mensen die daar misschien wel kwade bedoelingen mee hebben. Ja, complotdenken kan ook een complottheorie verspreiden. Kan ook een verdienmodel zijn online. Dus sommige influencers die hebben er gewoon bijvoorbeeld financieel baat bij om complottheorieën te verspreiden. Ook politici kunnen er soms baat bij hebben. Hè. Je kunt bijvoorbeeld complottheorieën gebruiken om je politieke tegenstander zwart te maken of onbetrouwbaar te doen lijken. Dus complottheorieën kunnen ook strategisch worden aangewend voor eigen gewin op verschillende manieren. Ja, nou ja, zelfs door landen. Ja, zeker. Zelfs door landen. Dus bijvoorbeeld, het kan ook inderdaad oorlog rechtvaardigen. Dus denk aan Poetin, die heeft geclaimd dat de Oekraïnse regering een groep nazi's is die gevaarlijk is. En met de NAVO samenzweert om van Rusland een kolonie te maken, bijvoorbeeld. Dus dat, dat kan internationaal ook plaatsvinden en ook internationale conflicten bijdragen aan internationale conflicten. Ja, u beschrijft op het eind van het boek ook hoe je in gesprek kunt gaan met mensen die in een complottheorie of complottheorieën geloven, om toch te proberen tot elkaar te komen. Hoe kun je dat doen? Ja, ik krijg inderdaad vrij vaak mailtjes van mensen die, die bijvoorbeeld binnen hun gezin een complotdenken hebben zitten. En dat kan dan de relaties van mensen ondermijnen. Ik denk dat het belangrijkste is om te proberen het respect voor elkaar te bewaren. Dat is gewoon echt heel belangrijk. En dan heb je ook de grootste kans dat die andere persoon naar je zal luisteren. Ja, je moet niet de leraar uithangen, zegt u. Maar probeer echt te luisteren en het te ontzenuwen. Maar dan moet je wel weten waar je het over hebt. Juist, ja, dat is een ander goed advies. Dat lees je ook in. Dus als iemand bijvoorbeeld vaccins wantrouwt, ga dan ook zelf op onderzoek uit. Realiseer je ook dat je zelf ook niet alles weet over die vaccins. Ja. Ga zelf ook op onderzoek uit en ga zelf kijken wat de medische wetenschap heeft gezegd en hoe dat allemaal onderzocht is. Zorg dat je zelf ook een beetje een kenner wordt. Dank u wel. Jan-Willem van Prooijen, schrijver van Hoax, waarom mensen in complottheorieën geloven. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De werkomstandigheden voor platformwerkers wordt beter door een nieuwe wet. En vanwege de chaos in zijn land houdt de regeringsleider van Haiti het voor gezien. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wapmoet. Premier Henri van Haiti treedt af. In een videoboodschap zegt hij dat het land vrede en stabiliteit nodig heeft. Caribische landen, en ook Amerika, Frankrijk en Brazilië, hebben vannacht de crisis in een van de armste landen ter wereld besproken. Gewelddadige bendes eisen al langer het vertrek van de premier. Ze dreigen Haiti in een burgeroorlog te storten. Al dagen geldt tot de noodtoestand. Volgens buurlanden komt er een overgangsraad die op korte termijn een interim premier moet aanstellen. Daarna zouden er verkiezingen moeten komen in Haiti. Bij luchtaanvallen op steden in Jemen zijn gisteren tenminste 11 mensen om het leven gekomen, zegt de regering tegen persbureau Reuters. Die aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de Britse en de Amerikaanse luchtmacht. Beide landen voeren sinds maanden aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. De Houthi-rebellen vallen schepen aan in de Rode Zee en de rebellen zeggen het aantal aanvallen op te voeren. De psychiatrische zorg voor jongeren schiet tekort. De inspectie heeft de zogenoemde ZIKOS-afdelingen bezocht, de zwaarste vorm van jeugdzorg waar jongeren van 12 tot 18 jaar verblijven. Een ervaringsdeskundige zegt in Nieuwsuur dat jongeren in deze afdelingen veel worden opgesloten, in isolement raken en trauma's oplopen in plaats van ervoor behandeld te worden. De organisaties met ZIKOS-afdelingen erkennen dat de zorg ondermaats is. Een van de twee afdelingen heeft een patiëntenstop ingevoerd. Het dodelijke motorongeluk van zondag op een bedrijventerrein in Barneveld gebeurde waarschijnlijk tijdens een illegale straatrace, zegt burgemeester Van der Tak. Een man van 32 uit Bunschoten kwam om het leven, een ander raakte gewond. Ondernemers zeggen tegen Omroep Gelderland dat er vaak wordt geraced en gestunt. Gisteravond kwamen er op de plek van het ongeluk in Barneveld kwamen er zo'n 100 mensen bijeen en er werden bloemen neergelegd. Demissionair premier Rutte heeft scherp afstand genomen van een uitspraak van PVV-leider Wilders. Wilders suggereert op sociale media dat burgemeester Halsema om politieke redenen niet hard optrad tegen pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam. Volgens Wilders was het een ongekende schande dat de betogers zo dicht bij de ceremonie voor de opening van het Holocaustmuseum konden komen. Demissionair premier Rutte neemt het op voor Halsema en zegt dat burgemeesters geen politiek bedrijven als het gaat om het handhaven van de openbare orde. PVV, VVD, NSC en BBB praten vandaag op een landgoed in Hilversum verder over een nieuw kabinet. Ook gisteren zaten de partijen samen. Een aantal partijleiders is blijven slapen in Hilversum. Informateur Putters wil overmorgen zijn eindverslag inleveren bij de Tweede Kamer. Hoe de zaken ervoor staan is onbekend. De partijen wilden niets kwijt over de gesprekken. Waarschijnlijk wordt er gesproken over een gedoogconstructie of een extra parlementair kabinet. Het weer opnieuw een bewolkte dag. Soms wat regen. In de middag in het noordwesten nog wel kans op wat zon. Bij 8 tot 11 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Al met al wordt het een vrij gemiddelde ochtendspits. Althans, dat is het beeld dat we tot nu toe hebben voor de dinsdag. 200 kilometer als je alles bij elkaar optelt. Onder andere ongeveer 6 kilometer daarvan nog op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij de keteltunnel gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij. Nu nog wel 10 minuten file rijden vanaf Den Haag-Zuid. Hetzelfde verhaal op de A15 richting de Maasvlakte vanuit Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein rijdt het nog wat langzamer. Ongeveer 20 minuten. Ook daar een ongeluk. De weg is weer helemaal vrij. Dan nog even naar Brabant voor de A58 Tilburg richting Breda. Bij afrit Tilburg Reeshof een kapotte auto. 1 rijstrook minder, de vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Ster. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Deze week vieren we elke avond de liefde voor het lezen in Eus Boekenclub. Met vanavond schrijver Jan Brokke over zijn nieuwe boek. Ik probeer altijd antwoorden te krijgen op vragen. Voor mij is ieder boek een ontdekkingsreis. En wat levert de combinatie van bier en boeken op? Eus Boekenclub, vanavond om 7:55 op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Even leek het akkoord er niet meer te komen, maar de Europese Unie heeft toch ingestemd met de nieuwe wet voor platformwerkers. Dat zijn bijvoorbeeld de maaltijdbezorgers, Uberchauffeurs en schoonmakers die via Helpling werken. Door de nieuwe wet worden de werkomstandigheden beter. Vakbond FNV noemt het akkoord historisch. Amrit Selgubind is bestuurder platforms en schijnzelfstandigheid bij de FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dit volgens u een historisch akkoord? Ja, het is eigenlijk historisch in twee opzichten. Er is een aantal keer over eerdere versies van een conceptrichtlijn gestemd. En die werd toch iedere keer met grote landen, zeg maar Duitsland en vooral Frankrijk, tegengestemd. Dus het feit dat hij er uiteindelijk nu toch is gekomen met uiteindelijk nog steeds niet de steun van Frankrijk, maar wel van alle andere landen. Dat is historisch. En aan de andere kant is die ook historisch vanwege de inhoud, de nieuwe regels die er komen. Want wat staat erin? Ja, wat erin staat is dat zeg maar algoritmisch management, dus zeg maar het aansturen via de app, daar moet veel meer inzicht in komen. Belangrijke beslissingen en dan vooral het van de app gooien van platformwerkers, dat mag dus niet meer louter automatisch genomen worden. Dus daar kan je dan ook beter tegenin gaan. En het andere historische punt is met name die omgekeerde bewijslast. Dus op het moment dat een platformwerker stelt, of een vakbond namens die platformwerkers, van ik vind niet dat ik een ZZP'er ben of zelfstandig, maar ik vind dat ik een werknemer ben, dan ligt op dit moment nog de bewijslast volledig bij de platformwerker zelf. En die situatie wordt zo dadelijk omgekeerd, in de zin van dat het platform moet bewijzen dat iemand geen werknemer is. En betekent het in de praktijk ook dat die platforms veel vaker mensen echt in dienst moeten gaan nemen? Dat zou kunnen. Maar wat er ook kan gebeuren is dat zij hun gedrag zo aanpassen dat die platformwerkers zeg maar meer als echte zelfstandig worden veranderd. Omdat zij dat natuurlijk wel proberen te voorkomen. Maar wat er in de praktijk gaat gebeuren is dat mensen die nog steeds niet het idee hebben van ik word echt als een zelfstandige behandeld, maar meer als een werknemer, die doen dan een beroep op dat rechtsvermoeden. En dat maakt het gewoon een stuk makkelijker om succesvol rechtszaken te voeren. Want waar liepen mensen tegenaan in de situatie zoals die nu dus nog steeds is? Ja, wat je eigenlijk hebt, en Nederland is daar in Europa wel een soort van kampioen in. Je hebt heel veel zogenaamde zelfstandigen. Die zijn op papier zelfstandig, maar die gaan helemaal niet over hun eigen tarief of hoe ze hun werk doen. Dus daar zit 0,0 ondernemerschap in. Maar zij hebben dus ook niet de rechtsbescherming en bijvoorbeeld het cao-loon dat volwaardige werknemers hebben. Zij vallen dus echt tussen wal en schip. En om die situatie zeg maar te verbeteren, helpt zo'n omgekeerde bewijslast wel. Weet je, dan kan je gewoon als werker een beroep doen op zeg maar de rechten die horen bij de situatie waar je in zit. En om dat te voorkomen kan het, is het vaak zo dat die platforms hun handelen alvast aanpassen. En betekent dat dat met deze wet dat echt is opgelost? Ja, nou, er zit een nuance in, want dit is wel een afgezwakte versie van het oorspronkelijke voorstel. Dus de inhoudelijke beoordeling of iemand een werknemer is of niet, die is nog steeds aan het nationale recht. Alleen wat dus al die nationale rechtsstelsels, inclusief het Nederlandse, wel moeten invoeren, is dus een omkering van die bewijslast. Dus het is, ja, om een beetje in een metafoor te spreken, de thuiswedstrijd die wordt dus verplaatst van de platforms naar de werkers. Die hebben dus eigenlijk het voordeel, het bewijsvoordeel. Ja, ze hebben sneller een zaak, als het ware. Ze hebben sneller een succesvolle zaak, ja. Inderdaad. Ze hoeven ook minder toeren uit te halen om al die informatie van die platforms te ontkrachten. Ja. Wat gaat het betekenen voor de mensen die gebruik maken van deze platforms? Worden producten of mensen duurder? Het kan zijn dat ze wat duurder worden, maar alleen het schrikbeeld wat die platforms schetsen is dat zij dan hun hele verdienmodel kwijtraken en volledig moeten stoppen met opereren. Ja, dat zal niet gebeuren. Dit zijn best wel grote bedrijven waar heel veel geld achter zit. En ik weet bijvoorbeeld dat de CEO van Uber heeft letterlijk tegen de aandeelhouders gezegd van maak je maar niet druk. Wij kunnen elk verdienmodel aan en wij zijn in staat om de boel zo aan te passen. Dat het voldoet en aan de nieuwe regels, maar dat het ook zeg maar nog steeds haalbaar is. Dank u wel, Amrit Silkewind, bestuurder platforms en schijnzelfstandigheid bij de FNV. De schade aan kibboetsen die op 7 oktober werden aangevallen door Hamas is nog lang niet hersteld. Veel huizen werden in brand gestoken en voorzieningen verwoest. De mensen uit de kibboetsen logeren daarom nog steeds op tijdelijke adressen door het hele land. Maar sommigen willen toch terug, ondanks de nare herinneringen. En een enkeling is zelfs al terug verhuisd, al is de kibboets nog grotendeels verwoest en verlaten. Correspondent Nasser Habib Allah ging langs bij een van die kibboetsen. Rita Lifshitz komt dagelijks naar haar kibboets, Neer Oz, vlakbij de Gazastrook. Ze geeft er katten te eten die massaal werden achtergelaten in de chaos waarin de bewoners op 7 oktober vertrokken. Wow. En de kibboets is verder zo goed als uitgestorven. Al haar buren zijn vertrokken en veel huizen zijn beschadigd of helemaal verbrand. Er hangt daardoor een gek sfeertje. Maar toch blijft Rita dit haar paradijsje noemen. This is my paradise here. Elke dag na werk drink ik hier een biertje, zegt ze. Het is mijn thuis en het zal altijd mijn thuis zijn. I love the kibbutz. This is my home and always will be my home. Maar tegelijkertijd zijn dus overal in de kibbutz herinneringen van wat er hier op 7 oktober gebeurde. Want Nieros werd hard getroffen. Van de 400 inwoners werd een kwart ontvoerd of gedood. En Rita neemt me mee naar het gemeenschapsgebouw van de kibbutz. So this place is the heart of the kibbutz. And this is our post office. Dit is het hart van de kibbutz, zegt ze. En dit zijn onze brievenbussen. En ze laat me een ruimte met alle postvakken van de bewoners zien. En veel van die postvakken zijn bestickerd. The red is killed, the black is kidnapped. De rode stickers staan voor de mensen die zijn gedood en de zwarte voor de mensen die zijn ontvoerd. In kibbutz Neer Oz zijn op 7 oktober 80 mensen ontvoerd en 30 werden er gedood. En vervolgens lopen we door naar de gemeenschappelijke eetzaal en er hangt hier een hele penetrante geur. Want op 7 oktober hebben hier best wel lang de lichamen gelegen van de mensen die hier gedood werden. En die lijkengeur die ruik je hier nu dus nog steeds. En op de tafels liggen posters met daarop foto's voor iedere persoon die of ontvoerd of gedood werd. En ook Rita's schoonvader staat op een van de posters, want hij wordt nog steeds gegijzeld in Gaza. And he is soon 84 in May. In mei wordt hij 84 en ik hoop dat hij voor zijn verjaardag weer thuis is. Ondanks alles wat er hier is gebeurd, kan Rita niet wachten om hier weer permanent te wonen. En ze denkt dat de meeste bewoners weer terug zullen komen. This community we've been building for so many years. We bouwen al zo lang aan deze gemeenschap, zegt ze. We houden van deze plek en we kunnen niet zonder. Dus we zullen terugkomen. Misschien niet iedereen, maar de meeste mensen zullen terugkomen. Maar naar verwachting zal het zo'n 3 jaar duren voordat de hele kibbutz weer is hersteld en iedereen die dat dan nog wil, weer terug kan. Rita's huis bleef redelijk ongedeerd, maar de deuren en ramen moeten nog wel hersteld worden. Dus slapen doet ze er nog niet. En als ze dan toch op de kibbutz logeert, dan blijft ze bij een andere bewoonster, Adi Negev. Hi Adi. Die als een van de weinigen al wel weer permanent op de kibbutz woont. It's terrible what's happening here. Het is verschrikkelijk wat er hier is gebeurd, zegt ze. Maar het is niet de schuld van deze plek. Zo zie ik het in ieder geval. Het is mijn thuis. En het is een moeilijke tijd, maar we zullen het overleven. It's a tough time, but we'll survive it, I believe it. Toch blijft het een beetje een gek beeld. Twee vrouwen die samen een wijntje drinken op een haast compleet verlaten kibbutz, waar nog zoveel zichtbaar is van de verschrikkingen die zich hier hebben afgespeeld. Maar ze proosten. Oké, lechaim. Lechaim litus. Op betere tijden en in de hoop dat de meeste bewoners snel weer terug zullen komen. Een reportage van correspondent Nasra Habib Allah. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur was bij scheepsbouwer Dame. Het Zeeuwse bedrijf krijgt een hoofdrol bij de bouw van 4 luchtverdedigings- en commandofregatten. Maar het bedrijf wil ook 4 onderzeeërs bouwen. Deze week neemt het demissionair kabinet daar een besluit over. Het is dus een spannende tijd voor Dame-directeur Roland Brine. Voor u staat een bezorgde directeur van Dame Nevel. Maar met mij denk ik nog 200-300 bedrijven die uitkijken naar de beslissing aanstaande vrijdag. Je hebt eens in de 40, 50 jaar dat je zo'n project in Nederland doet. Dus maak de juiste keuze. Maak de juiste keuze niet alleen voor de marinebouw, maar ook voor je hele positie. De positie van de marinebouw in Europa. Want volgens Brine is de bouw van onderzeeërs in Nederland een belangrijke investering. Als je nu niet de juiste keuze maakt, dan is dat een gemiste kans. Want voor de komende 50 jaar ben je dus niet zelf die schepen aan het bouwen, of die boot aan het bouwen en ook niet aan het onderhouden. En daar gaat heel veel werkgelegenheid in zitten. Daar gaat heel veel technologie in zitten. Heel veel innovatie. Bij Umberto was de kersverse wereldkampioene Joy Beunen. Tijdens haar debuut op het WK won ze de 1500 meter, de 3 kilometer en de 5 kilometer en reed ze 2 baanrecords. Een mooi moment in het moeilijke schaatsjaar dat ze tot nu toe had. Uiteindelijk, als je kijkt naar het begin van het seizoen, inderdaad. Nou ja, vorig WK sloot ik natuurlijk af met inderdaad dat enkel sokje. Dat sluit je niet lekker een seizoen af. Nee. Toen een wereldbeker waarin ik weer met diezelfde ploegachtervolging mijn transponders vergeet. Ja, dat is niet handig. Ik ben door een diep dal gegaan. En ja, daar ben ik uiteindelijk heel sterk uitgekomen. Nou, daar kan ik best trots op zijn. En voor Beunen was het stoppen van Irene Schouten een moeilijk moment. Ja, vond ik eigenlijk heel erg. Ja, ook omdat we wonnen natuurlijk net die gouden medaille nog op de team pursuit. En ja, je wordt uiteindelijk toch wel heel hecht met elkaar. En nou, daarbij is ze ook gewoon een heel groot voorbeeld voor mij geweest. En waar ik het graag tegen opnam. Dus dat ze stopte was best een schok. Zij wist natuurlijk al dat dit haar laatste zou zijn. En dat vond ze zelf ook heel jammer. Alleen, we moeten nu een vervanger zoeken. En dat was gisteravond op Radio en TV. President Orbán heeft op de Hongaarse tv gezegd dat Trump geen cent meer geeft aan de oorlog in Oekraïne als hij weer president wordt. President Orbán was dit weekend in Florida om met Donald Trump te overleggen. In een interview met de Hongaarse zender M1 vertelt Orbán dat hij en Trump het op heel veel punten eens zijn, ook over Oekraïne. En als Trump de Amerikaanse verkiezingen wint, zou de eerste stap volgens Orbán zijn om geen cent wapensteun meer te geven. Voor de stappen daarna heeft Trump volgens de Hongaarse president een gedetailleerd plan. Maar daarover wilde Orbán niet verder uitweiden. Het lijkt erop dat Nicolas Maduro nog eens 6 jaar Venezuela wil leiden. De socialistische regeringspartij heeft hem voorgedragen als kandidaat voor de verkiezingen eind juli. Dat nieuws werd gedeeld op sociale media door de nummer 2 van de partij. Zelf heeft Maduro zijn kandidatuur nog niet bevestigd. Hij kwam in 2013 aan de macht in Venezuela. Er is maar weinig hoop dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Maduro's belangrijkste tegenstander is buitenspel gezet door het Hoge Rechtshof. In Nieuw-Zeelandse media nog veel aandacht voor het vliegtuig van Australië naar Nieuw-Zeeland dat gisteren ineens veel hoogte verloor. Ruim 10 mensen werden tegen het plafond gesmeten in het toestel van het Zuid-Amerikaanse LATAM Airlines. Binnen een paar seconden was het vliegtuig onder controle. Maar de passagiers hebben wel doodsangsten uitgestaan. De neus van het vliegtuig ging naar beneden. Alle passagiers vlogen omhoog, vertelt een van hen aan de New Zealand Herald. The nose just sort of went down, which threw everyone up. The moment it happened, I was asleep. So I woke up and I didn't know what was happening. So we spent the next 40 minutes thinking, are we gonna land? Are we gonna fall? Are we gonna leave? Are we gonna die? So it was very terrifying. It was a terrible experience. Ja, dit is een beetje wat je zo voorstelt van een vliegtuigrampenfilm. Oh, passagiers die vertellen dat ze wakker werden van de val, 40 minuten niet wisten wat hun lot zou zijn. En de piloot heeft na afloop gezegd dat het vliegtuig in één keer niet meer onder controle was. Wat de oorzaak is van het toestel en de problemen, dat wordt nog onderzocht. En Airbnb wil het gebruik van bewakingscamera's in huurappartementen wereldwijd verbieden. Daarover schrijft de BBC. Nu zijn camera's nog toegestaan in gezamenlijke ruimtes, bijvoorbeeld de woonkamer, tenminste als de verhuurder het duidelijk meldt. Maar niet alle gasten zijn ervan overtuigd dat hun privacy genoeg is gegarandeerd. Het gaat dus veranderen en toeval of niet. Dit besluit komt ruim een week na een sketch in het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live over een camera op het toilet van een Airbnb-appartement. Why stay in a hotel when for basically the same amount of money you could stay in a place with worse sheets and a camera in the toilet? Nou, voor de duidelijkheid, dat mocht sowieso al niet in die Airbnb-appartementen. Of ze hier nou door extra getriggerd zijn om het nog verder te verbieden, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook de sketchmakers concluderen, waarom naar een hotel gaan als je kan slapen in een appartement met slechtere lakens en een camera in het toilet? Verkeersinformatie, Tim Schaap. Komt helaas een nieuw ongeluk bij op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn ging het mis. 2 rijstroken zijn nu dicht. De vertraging is fors, namelijk een uur. De file begint bij Driebergen en is 9 kilometer lang. Zo voorspelbaar als de races in het Formule 1 zijn geworden, zo onrustig is het rondom het circuit. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nu gaat het om oud-coureur Massa. Die eist een schadevergoeding van vele tientallen miljoenen euro's. Wat is er aan de hand? Ja, het is even een ingewikkeld verhaaltje. Ik zal het bij de korte versie houden. 2008 rijdt Massa in een Ferrari op kop in de Grand Prix van Singapore. En dan ligt hij ruim voor en ineens komt er een ongeluk. Nelson Piquet Jr. rijdt een auto in de muur. De beroemde safety car komt, dan schuift het hele veld weer in elkaar. Nou, dat kost hem uiteindelijk die race. Hij wint die race niet. En aan het einde van het seizoen komt hij 1 punt tekort om wereldkampioen te worden. Lewis Hamilton wordt uiteindelijk wereldkampioen. Die Nelson Piquet Junior, er is meteen al een soort verhaal rondom dat hij expres die muur in zou gereden zijn om zijn teamgenoot Alonso naar voren te helpen. Nou, die geeft dat later ook toe als hij uit de Formule 1 gaat. En ook Formule 1-bazen geven veel later toe dat ze in 2008 al wisten van vooropgezet spel en vals spel, dus van Renault in dit geval. En nou zegt hij, ja, als al die mensen dat wisten, dan klaag ik die aan. Dus hij klaagt de Formule 1 aan, hij klaagt de Wereld Autosport Federatie aan, hij klaagt Bernie Ecclestone, de beroemde oude baas aan. En hij eist tussen de 70 en 170 miljoen. Dat is een vrij rekbaar begrip. En ja, dat wordt natuurlijk een enorm juridisch steekspel. Dus er gaan in ieder geval aan beide zijden advocaten heel veel geld aan verdienen. Waarom hij er nu mee komt, want het verhaal speelt eigenlijk al heel lang, is wat onduidelijk. En hij loopt ook altijd nog vaak rond bij de Formule 1, want hij leidt dan gasten rond. Hè, zo'n oud-coureur die dan in de fitbox overal mag komen en mensen uitlegt hoe en wat. Dus hij is er ook nog een beetje deelgenoot van. Dus ja, het is wat onduidelijk of geld nou zo'n motief is. Vele mensen zeggen dat dat niet kan zijn, want hij heeft genoeg verdiend. Of dat het toch door advocaten ingegeven is. In ieder geval tussen de 70 en 170 miljoen. Rekbaar bedrag, maar we zullen de komende tijd gezellig mee bezig gehouden worden door de advocatuur. Laten we naar de sport van vandaag gaan. Vanavond de Champions League, Barcelona en Napoli. Die speelden vorige week gelijk, hè, met 1-1. Ja. Barcelona is natuurlijk toch wel... Ja, Barcelona toch wel om een kwakkelend seizoen. Echt lelijk voetbal, staan derde in de Spaanse Primera División. Maar goed, zijn dan nog altijd nog wel voldoende normaal gesproken staat. Omdat Napoli wel heel erg kwakkelend seizoen doormaakt. Schoten vorige week eigenlijk maar één keer op doel. Die zat er ook meteen in, de gelijkmaker van Napoli. Maar alles bij elkaar heeft Barcelona toch de beste kansen. En ja, dan zijn het allemaal grote namen die zich uiteindelijk daarbij voegen. Maar Barcelona heeft eigenlijk geen enkel zicht om dat toernooi te winnen dit jaar. Maar goed, een rondje overleven en al die miljoenen die daar weer tegenover staan, dat zullen ze graag willen. En normaal gesproken moet Barcelona dat ook lukken. Hoewel bij Barcelona ook dit jaar niet alles normaal en zeker is. Maar ik geef ze toch wel de beste kansen. En de andere wedstrijd, dat is Arsenal-Porto. Ja, dan denkt iedereen Arsenal. Dat is toch wel ongeveer de beroemdste club die nog nooit de Champions League gewonnen heeft. Paris Saint-Germain denkt daar natuurlijk ook naar. Dat zijn clubs die nog nooit gewonnen. Arsenal's successen liggen wel heel lang terug. Voor veel liefhebbers is Arsenal altijd goed en verzorgd voetbal. Dat is ook zo. Maar de successen op het veld, zeker in de Champions League, die blijven toch vaak uit. Vorige week heel teleurstellend. Toch ook wel echt een beetje overklast door Porto. Heel verrassend. Kwamen er eigenlijk nauwelijks aan te pas. En 1-0 achter starten tegen een Portugese ploeg is nooit gezellig. Anderzijds, als je Arsenal in die Premier League ziet spelen, dan moet je toch bijna kunnen bedenken dat ze dat vanavond wel goed kunnen maken. Maar die wedstrijd is sowieso, ja, denk ik, veel spannender dan mensen van tevoren gedacht hadden. Arsenal leek toch echt de favoriet in dit tweeluik. Maar het zal een hele pittige avond worden. Ze moeten ook een beetje afrekenen met dat wat over die club hangt. Dat ze op de beslissende momenten altijd niet zo goed zijn. Dus dat gaan ze vanavond maar weer eens proberen. Ik dicht ze dan ook de beste kansen toe. Maar ik vind dit wel een hele moeilijke om te voorspellen. Want nogmaals, 1-0 achter tegen Portugese ploegen. Er zijn leukere standen om de wedstrijd mee te beginnen. Ja, gaan we het er morgenochtend over hebben wat het geworden is. Dankjewel, Tom. Het NOS Radio 1 Journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. I took a page out of your favorite book. You saw me last. The Door van Teddy Swims. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. In Close-up een documentaire over actrice Romy Schneider, die al wereldberoemd is wanneer ze in 1959 naar Frankrijk verhuist voor haar grote liefde, acteur Alain Delon. Close-up vanavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De premier van Haiti dient zijn ontslag in. Gewelddadige bendes hebben grote delen van het land in handen. Een internationale groep van buurlanden, plus Brazilië, de Verenigde Staten en Frankrijk, wil dat er een interimregering komt. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een lening van 6 miljoen euro voor voetbalclub Cambuur. Met dat geld kan de club een nieuw stadion afbouwen. Zonder de lening waren ook woningbouwplannen in de buurt in gevaar gekomen. Volgens Omroep Friesland was dit voor de Raad van Leeuwarden een belangrijke reden om voor te stemmen. Tot morgen nacht rijden er veel minder treinen in Duitsland. Machinisten staken opnieuw vanwege een CAO-conflict. Het gaat om personeel op passagierstreinen en in het goederenvervoer van Deutsche Bahn. Ook veel internationale treinen van en naar Nederland vallen uit. De Duitse fabriek van Tesla bij Berlijn is weer aangesloten op het stroomnetwerk. De fabriek ligt al dagen stil na een brand in een elektriciteitsmast. Een extreemlinkse groepering zegt het vuur te hebben aangestoken. Wanneer de Tesla-fabriek weer op volle capaciteit kan draaien, is nog niet bekend. En Bauke Vaatstra, vader van de vermoorde Marianne Vaatstra, is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn inspanningen om de moordenaar van zijn dochter te vinden, waaronder het afdwingen van een DNA-verwantschapsonderzoek in 2012. En dat leidde uiteindelijk ook tot de arrestatie van de dader. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het ziet er somber uit buiten. Ja, het is regenachtig op sommige plaatsen zelfs. In het westen van het land en ook in het zuidwesten en oosten, ja, daar lijkt het nu al mee te vallen. De meeste activiteit wat neerslag betreft over Flevoland en Gelderland en delen van Oost-Brabant en Noord-Limburg. Nou, dat trekt allemaal naar Duitsland weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Maar bewolking houdt wel de overhand. Een enkele opklaring misschien, begin van de middag, zo in het westen van het land. En dat zou ook in het noorden van het land kunnen gebeuren in de loop van de middag. Tegelijkertijd wordt de bewolking in Zeeland dan weer dikker. En daar volgt tegen de avond regen. Die regen trekt met name over de zuidelijke helft van het land. En zal daar dus vanavond en ook begin van de nacht nog wel weer voor wat nattigheid zorgen. Temperatuur vandaag ligt rond de 10 graden. En na die nattigheid komen dan opklaringen? Ja, we komen in zachte lucht terecht. Die stroomt vanaf morgenochtend het land binnen met een wat meer zuidwestelijke tot zuidelijke stroming. En morgen wordt het 12 tot 14 graden, waarbij het op de meeste plaatsen droog is na een laatste spat in de ochtend in het oosten en zuidoosten. En waarbij in de middag vooral in het westen de zon misschien even een gaatje weet te vinden. Wolking houdt wel de overhand overigens, dat wel. En er staat morgen een matige windkracht 3 tot 4 in de kustgebieden, af en toe 5 uit het zuidwesten. Die wind neemt donderdag iets af, draait ook nog wat meer naar het zuiden, daarmee nog zachtere lucht het land binnenstromend. Ook iets meer ruimte voor de zon. En dat betekent voor het kwik in de thermometers 14 tot maar liefst 18 graden. Het hoogste waarde in het zuidoosten van het land. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, dat regenachtige begin van de dag, dat zorgt hier en daar voor wat langere dagelijkse files. De A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Het is daar iets drukker dan gebruikelijk. Tussen Veghel en Waardenburg is het altijd al druk, maar nu 14 kilometer met dik een half uur extra reistijd. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein. De weg is weer vrij, toch blijft het er nog drukker. 10 minuten file nu vanaf knooppunt Ketelplein. Ook de A16 heeft hier last van, vanuit Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten op. oponthoud. En tot slot de file met de meeste vertraging in het land. Dat is de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk met meerdere voertuigen. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is bijna 50 minuten en de file begint bij Driebergen. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Zoveel redenen om te houden van Portugal. Ontdek het zelf nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. En dat is hard nodig, want bijna de helft van de Nederlandse bedrijven is de afgelopen 3 jaar slachtoffer geweest van een cyberaanval. Petra Oldengarm is directeur van Cyberveilig Nederland, de brancheorganisatie voor cybersecurity bedrijven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de grootste risico's die bedrijven lopen? Nou, risico's van bedrijven zijn dat ze, eigenlijk voornamelijk dat ze verbonden zijn met het internet, met hun systemen tegenwoordig. En daarmee zijn ze eigenlijk kwetsbaar geworden voor cybercriminelen en ook voor cyberspionage. En daarom moeten ze zich, ook op dit gebied goed beschermen. Want wat gebeurt er in de praktijk? Nou, op het moment dat je je niet goed beschermt, dan kan dus bijvoorbeeld een cybercrimineel of een cyberspionageorganisatie proberen in te breken. En ja, dat kan allerlei gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat de systemen het niet meer doen gedurende een bepaalde tijd. Of dat er bijvoorbeeld ook data lekt naar buiten. En dat kan bijvoorbeeld data zijn die heel kwetsbaar is en die je als organisatie eigenlijk zou moeten beschermen. En de overheid, hoe kan die bedrijven dan weerbaar maken? Nou ja, de overheid die doet dat ook al een aantal jaren. Die doet bijvoorbeeld dat door het delen van dreigingsinformatie over bijvoorbeeld kwetsbaarheden in systemen. En doet dat door delen van kennis, door het geven van advies. Maar ook bijvoorbeeld door het maken van een bepaalde wetgeving die ertoe moet leiden dat organisaties zich beter gaan beschermen. Wat is dan de kern van die wet waarover het vandaag in de Tweede Kamer gaat? Nou, het belangrijkste eigenlijk van deze wet is dat er is eigenlijk al een andere wet en die ziet eigenlijk toe op het verhogen van de weerbaarheid voor vitale organisaties, voor de Rijksoverheid en voor digitale dienstverleners. Dat zijn in totaal op dit moment ongeveer 1000 organisaties in Nederland. En wat deze wet gaat doen is die gaat ervoor zorgen dat het Digital Trust Center, dat is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ook informatie mag delen naar alle andere organisaties in Nederland. En ik had het net over die 1000 organisaties. Nou, de organisaties die vallen in de doelgroep van het Digital Trust Center, dat zijn eigenlijk alle bedrijven in Nederland. En dat zijn er ongeveer 2,3 miljoen. Maar als je er iets beter naar kijkt, dan zijn dat er eigenlijk 430.000 met 2 medewerkers of meer. Nou, dat is dus een heel grote doelgroep. En die kan dus door het invoeren van deze wet ook bereikt worden met dreigingsinformatie. Daar waar dat dus nu alleen nog maar kan bij die kleinere doelgroep. En dat is dan elkaar waarschuwen als het ware omdat er al iets gebeurd is? Nou, ook voordat er iets gaat gebeuren, er is allerlei informatie bekend en beschikbaar is, ook bij de Rijksoverheid, over dat er bepaalde dreigingen zijn of kwetsbaarheden in digitale systemen. En dat kan je eigenlijk zien als een soort van open deur of een open raam waar een cybercrimineel bijvoorbeeld door naar binnen kan. En door daar vooraf informatie over te delen, kan dus een organisatie ervoor zorgen dat die kwetsbaarheden weggaan. En daarmee dat er daarmee bijvoorbeeld niet wordt ingebroken in een systeem. Dus het gaat ook vooral in de fase voordat er een incident plaatsvindt. Maar ook kan er advies gegeven worden over wat je ook moet doen als er dan een incident is en hoe je dan op dat moment het beste kunt reageren. Maar dit is dus een wet waarbij de overheid eigenlijk aan info en advies moet doen. Ja, dat klopt. Er zitten eigenlijk een aantal elementen in deze wet. Het gaat over de borging van de Digital Trust Center, de wettelijke borging. En er zitten eigenlijk 2 belangrijke elementen in. Aan de ene kant dat onderdeel Digital Trust Center krijgt daarmee de taak om ook te informeren en te adviseren over die kwetsbaarheden, die dreigingen en die incidenten. En een ander element wat erin zit is dat ze ook moeten stimuleren dat er veel meer samenwerkingsverbanden komen in Nederland, waardoor ook informatie bijvoorbeeld ook sneller en beter beter wordt verspreid. Want hoe meer informatie er bij die bedrijven terechtkomt, hoe beter ze zich kunnen beschermen tegen digitale aanvallen. Is dit dan ook ongeveer wat de overheid kan doen? Of kan de overheid misschien nog meer doen? Nou, dit zijn wel een paar belangrijke elementen. Hè. Dus, en dat is ook al best een hoop werk om te zorgen dat je goed overzicht hebt over hebt over dreigingen en die informatie over kan delen. En ook vooral ook hoe je dan zo'n grote doelgroep van, nou ja, in ieder geval 430.000 bedrijven ook weet te bereiken. Daarnaast gaat het natuurlijk ook nog over een stukje wetgeving en handhaving daarop. Om dat te stimuleren, zodat er ook meer bedrijven in Nederland ook gestimuleerd en soms ook verplicht moeten worden om een bepaalde basishygiëne op gebied van cybersecurity op orde te brengen. Ja, omdat dat voor hunzelf van belang is, maar ook voor de anderen. Zeker. Ja, en ook voor Nederland. Omdat als er belangrijke organisaties in Nederland uitvallen, ja, dan ontwricht dat ook onze maatschappij. En we hadden het net over die 1000 organisaties die al geholpen worden. Dat zijn dus onder andere vitale organisaties. Maar wat we soms vergeten is dat in de toeleveranciersketen naar dit soort organisaties er heel veel andere organisaties zitten. En als die geraakt worden door een cyberaanval, dan kan dat dus ook ertoe leiden dat er uiteindelijk een grote vitale organisatie uitvalt. En dat betekent dus ook dat we er als maatschappij heel veel last van kunnen hebben. Dank u wel, Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In India treedt een controversiële wet in werking. Toen die in 2019 werd aangenomen, zorgde het al voor heel veel ophef. Mensenrechtenorganisaties maakten zich zorgen over wat het gaat betekenen voor de positie van de 200 miljoen moslims in India. En nu wordt die wet daadwerkelijk uitgevoerd. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, wat voor een wet is het? Waarom is die zo controversieel? Ja, het heet de Citizen Amendment Act en het gaat dus over het recht op burgerschap. En toen die ingevoerd werd in 2019 was er heel veel protest, echt over het hele land. Maar dat is ten einde gekomen eigenlijk door COVID, omdat het toen gewoon niet meer mogelijk was om in grote groepen natuurlijk bij elkaar te zijn. En wat mensen toen zeiden was dat er twee problemen zijn eigenlijk, twee grote problemen met de wet. En één is dat het het zorgt dus voor mensen die vervolgd worden in landen als Pakistan, Bangladesh en Afghanistan. En die specifiek niet de moslim religie hebben, dus niet islamitisch geloof hebben. Die hebben recht op burgerschap in India als zij voor 2014, eind 2014... in India zijn terechtgekomen. Maar wat mensen zeiden toen is, de grondwet in India zegt duidelijk dat iedereen voor de grondwet gelijk is. En deze wet maakt dus specifiek onderscheid tussen mensen die, nou ja, boeddhisten, mensen van het sikhisme, mensen die dus andere geloven hebben dan het islamitisch geloof. Dat maakt daar onderscheid tussen. Want die krijgen wel burgerschap en moslims niet. Ja. Nee, precies. Het maakt dus onderscheid gebaseerd op religie. En dat is iets wat in de Indiase grondwet niet mogelijk zou moeten zijn. Iedereen is gelijk, staat daar duidelijk in. De angst is ook onder mensen die hier tegen zijn dat, want er wordt nog iets anders ingevoerd namelijk, of tenminste dat wil de regering, dat is een nationaal register, waarbij mensen ook gebaseerd op religie zich moeten aanmelden in dat register. Dus mensen die al in India wonen. En de angst is dat deze twee wetten in samenspraak zeg maar met elkaar het extra moeilijk maken voor Indiase moslims om te bewijzen dat ze recht hebben op het wonen in India. Dus dat er van hen extra papierwerk wordt gevraagd, dat er van hen extra, ja, dat ze een soort tweederangs burgers worden, omdat ze een extra hoepel door moeten om te laten zien dat ze recht hebben op India's burgerschap. Want dat Nationaal Register zou dan gaan gelden voor mensen die ook al lang in India wonen. Ja, voor iedereen zou dat dan gaan gelden. Ja. Maar waarom wil de overheid dat zo graag invoeren? Ja, nou, de minister van Binnenlandse Zaken, Amit Shah, die heeft juist gezegd dat het de bedoeling is om mensen die dus vervolgd worden in die landen, want hij zegt dat zijn duidelijk islamitische landen, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. Dus als moslim zou je daar veilig moeten zijn, zegt hij. En om juist minderheden, want dat gebeurt ook in die landen. We weten van Pakistan dat christenen daar het moeilijker hebben. Of dat hindoes soms te maken hebben met rellen en geweld. En hij zegt het is bedoeld om mensen die dus minderheden in die landen een veilig onderkomen te geven in India. Het probleem met India is ook dat het nooit het VN-vluchtelingenverdrag heeft getekend in 1951. Ze wilden heel graag zelf, zeg maar, via eigen richtlijnen invullen wat ze doen met vluchtelingen. Maar doordat ze dat zelf wilden doen, is er eigenlijk niet een duidelijke richtlijn gekomen wat ze dan gaan doen met vluchtelingen. En deze wet zou dat dan duidelijker moeten maken. Dit is een antwoord daarop. Ja, en wat de Indiase overheid dus zegt, is juist positief bedoeld. Dat groepen als Sikhs, Hindoes en Boeddhistische vluchtelingen beschermd worden. Hoeveel moslimvluchtelingen zijn er? Zijn die er? Ja, nou, een groep waar we het natuurlijk vaker over hebben in de context van Myanmar, de Rohingya. Het zijn niet helemaal goede cijfers, omdat ze dus niet heel erg goed geregistreerd worden. Maar rond 2022 ging het geloof ik om 20.000 Rohingya-vluchtelingen in India. Dat zijn niet eens de enige groep, want er zijn ook moslimminderheden in Pakistan die vervolgd worden. En wat er ook niet binnen deze wet nu valt, zijn de Tamils uit Sri Lanka die daar vervolgd worden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het niet eens toegang biedt voor alle vluchtelingen. Sterker nog, India heeft vorige week zelfs nog een hele groep Rohingya-moslims het land uitgezet. Wordt er nog protesten vandaag verwacht in India? Ja, er zijn al studentenvakbonden, dus die ook in 2019 die protesten leiden. Die hebben nu ook alweer gezegd in bijvoorbeeld een staat die aan Bangladesh ligt, Assam, dat ze het hele publieke leven plat willen leggen. Een band heet dat in India. En staten als Kerala en Tamil Nadu, die ook echt tegen deze wet zijn, hebben al aangegeven dat ze hem niet willen invoeren. Dus die lokale regeringen zijn er zo erg tegen dat ze zeggen, wij doen hier niet aan mee. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerma. Volgens het tijdschrift Variety is Eric Carmen overleden. De Amerikaanse singer-songwriter Eric Carmen, in de jaren 70 voorman van de Raspberries en daarna als solo-zanger vooral bekend van deze nummers. Ja, nu gaat het wel een beetje rinkelen. Dit is zo'n oh-ja-momentje. En deze ken je ook wel. Ja. Veel later. De eerste is uit 1975, tweede uit eind jaren 80. All By Myself misschien wel iets groter geworden dankzij Celine Dion. Maar Eric Carmen is medeschrijver en de eerste vertolker. 74 jaar was hij en op zijn website staat dat hij afgelopen weekend in zijn slaap is overleden. Een bijzonder drag-optreden dit weekend in Eindhoven. De schaars geklede Miss Polly Emeralds, die River Deep Mountain High vertolkte, bleek een lokale bestuurder, GroenLinks klimaatwethouder Rick Thijs. Bij Studio 040, de lokale omroep, horen we dat hij meedeed als statement tegen homohaat. Volgens mij is het aan ons allemaal, en soms ook mensen in bepaalde posities, om dan eens naar voren te stappen. En om die grijze wereld waarin we leven, af en toe even wat mee kleur te geven. De grijze wereld even wat kleur te geven, zeg ik nog maar even, want het is niet helemaal goed te verstaan, zei de wethouder in dragkleding. Eenmalig was het wel volgens Rick Thijs, dus schrijft Studio 040, de gemeenteraad wordt niet op een dragoptreden getrakteerd. Dat is jammer. Een raadsvergadering kan er misschien wel van opknappen, je weet het niet. Wie de vriezer van Frank uit Meidrecht opentrekt, komt meer tegen dan dopertjes en ijsjes. Zijn diepvrieslaar ligt vol met dode vogeltjes, klaar om opgezet te worden. Want Franks hobby is prepareren, vertelt hij aan RTV Utrecht. Nou, ik heb hier een koperwiek. En dat is een slachtoffer van vandaag. Het leuke van prepareren vind ik dat je gewoon een vogel die je normaal gesproken alleen maar in een boom of op een tak of op een voedertafel ziet zitten of in een bos hoort schreeuwen, dat je die nu eindelijk gewoon eens van dichtbij kunt zien. Dat je op je dode gemakkie, om het woord maar even te gebruiken, alles kunt bekijken. En dat dan blijkt dat hele gewone vogeltjes bij nader inzien gewoon hele mooie beestjes zijn. Ja, dode gemakkie inderdaad zeer van toepassing. Franks vrouw vindt de hobby trouwens helemaal prima, als de opgezette vogels maar niet allemaal in de woonkamer worden gezet. En er is wat verwarring op de A28 richting Assen. De verkeersinformatie komt zo meteen, maar dit is nog een ander verhaal. Er staat een nieuw bord dat zegt dat je richting Ruinen rijdt, maar daar ben je er eigenlijk al voorbij. De Drenthe blijven er nog nuchter onder, merkt RTV Drenthe. U bent Ruinen al voorbij? Ja, oh ja, eerlijk? Was het u al opgevallen? Nee, helemaal niet. Nee, want je kijkt niet op de borden. Je weet waar je moet zijn. Ja, u misschien wel, mevrouw. Maar als wij uit een ander gedeelte van Nederland komen, ja, dan is het misschien nog wel verwarrend. Volgens Rijkswaterstaat een miscommunicatie met de aannemer. Dat bord moet worden verplaatst naar de andere kant van de A28. Verkeersinformatie van heel andere aard. Tim Schaap. Ja, gelukkig hou ik het iets simpeler, hopelijk. Wel een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Bij afrit Oude Wetering ging het helaas mis. Eén rijstrook is dicht vanaf Sassenheim. 9 kilometer file rijden met bijna drie kwartier vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Franklin, Chain of Fools. Het is bijna 8:08. Het duurde maar een paar seconden voordat de 4875 kaarten waren uitverkocht voor de concerten van Mannenzang Katwijk. Dat is geen hippe popband, maar zangavonden voor mannen die uit volle borst samen psalmen en religieuze liederen zingen. Dirigent Bert Notenboom, ook voorzitter van die stichting Mannenzang Katwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u verrast dat het zo snel was uitverkocht? Ik was er niet door verrast. In de zin van, normaal is dat met een tweetal avonden binnen een paar seconden uitverkocht. En toen hadden we gedacht van, nou weet je, al zijn we geen robot, geen machine, we doen het 3 keer achter elkaar. Dus ik dacht eigenlijk nu, het zal wel langer duren. Maar al gauw bleek dat dat een illusie was. Ja, dus opnieuw heel veel belangstelling. Dus veel mensen die er ook naast gegrepen hebben? Ja, veel mensen, veel mannen die dan een kaartje willen boeken, maar niet kunnen. Je moet je voorstellen, er zijn een kleine 5000 plekken. En stel dat er 10.000 enthousiastelingen zijn die daar naartoe willen. Of misschien meer of misschien minder. Maar goed, die zijn op datzelfde moment zijn ze online. En je hebt je wekker bij wijze van spreken erop gezet. En dan denk je kaarten te kunnen bemachtigen. Dus het is super frustrerend. Die zijn maar te verdelen onder een kleine 5000 man. Ja, u heeft het inderdaad over mannen en man, want het zijn alleen maar mannen, hè? Wat is Mannenzang Katwijk? Ja, dat is gewoon een groepje mannen van 16, 17, 1800 mannen die dan samen in een kerkgebouw psalmen, gezangen en geestelijke liederen gaan zingen. Dat is wat het is. Dat is wat het is. En tussendoor, we zingen prachtige liederen voor God en over God. En tussendoor dan worden er wat teksten verteld. Zodat we met elkaar gepassioneerd van harte eigenlijk die liederen gaan zingen. Dat het niet een beetje een doodse gewoon een liedje opzeggen is. Maar ja, die mannen, dat komt uit hun tenen, weet je wel. En dat zie je ook. De mensen vinden dat fantastisch, dat ze zo van harte zingen, omdat ja, de views op YouTube bijvoorbeeld, die zijn zo enorm. Dus schijnbaar is er een enorme behoefte. Misschien niet meer zozeer voor sommige mannen om naar de kerk te gaan. Sommigen komen daar niet meer, de meeste wel. Maar die, ja, dat lied, dat geestelijke lied, vinden ze toch wel echt heel bijzonder mooi. Ja, laten we even horen hoe het klinkt. Ja, en dat gaat dus straks uit bijna 5000 kelen klinken. Maar alleen maar mannen, ja, dus, hè? In drie avonden, hè? Ja. En bij dit lied bijvoorbeeld, ja, dan zie je echt de mannen, bij diverse mannen, de tranen over de wangen stromen. En dat zijn gewoon, nou, stoere mannen die dan breken tijdens het zingen van zo'n lied voor God. Dat vind ik echt heel erg mooi. Maar vrouwen mogen echt niet meedoen? Nee, dat kan niet. Die kerk zit echt. Je moet je voorstellen, we hebben met de brandweer en met de leiding van die kerk die we huren, hebben we een gesprek gehad. En dan zeggen we eigenlijk van, joh, wat zijn het aantal beschikbare plaatsen? Nou, en het aantal beschikbare plaatsen is dit. En dan zit je tot de laatste man toe, zet je hem vol eigenlijk. Nee, maar goed, dat is iets anders dan dat vrouwen niet mogen komen, toch? Nee, dit past er dus niet in. Het is een mannenzangavond, hè? En ja, dus die mannen, ja, geef ze hun eigen uitje. Denkt u niet nu aan een grotere zaal? Dan kunnen die vrouwen er misschien toch bij. Nou, we hadden daar een aantal keer over nagedacht. Van, er is ooit een keer een EO-presentator, die sprak daar, de oud-EO-presentator Henk Binnendijk. En toen zat die kerk ook zo vol dat er een paar mannen zelfs op de preekstoel trappen zaten enzovoort. En toen zei die mannen, het zou toch wat zijn als we in de Amsterdam Arena gaan zingen samen. Nou, als je dat tegen zoveel mannen samen zegt en dat zend je dan ook nog eens live uit via YouTube, dan blijft dat jarenlang nasudderen. Dus op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik met wat partijen in gesprek gegaan, waaronder Ziggo Dome, van joh, zou dat niet wat zijn? Maar eigenlijk had ik afscheid genomen van dat idee van, ja, moeten we zoveel tijd, geld, energie, vrijwilligerskracht inzetten om één zo'n avondje dan te organiseren in zo'n mega gebouw. En ja, wat staat er dan centraal, weet je wel? En is het dan zoveel mooier of beter? Of moeten we het gewoon exclusief houden voor het kleine groepje van een paar duizend man? Voorlopig dus toch maar in die nieuwe kerk in Katwijk. Vanaf 12 april te volgen via de livestreams. Bedankt, dirigent Bert Notenboom. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. We schrijven natuurlijk met het hele gezin. En dat was geweldig om te doen. Ik ga in gesprek met de familie Chabot. Alle zes maar liefst. Moeder Jolanda, vader Bart en hun vier zonen Sebastiaan, Maurits, Splinter en Storm. Samen schreven zij het Boekenweekgeschenk van dit jaar. Gezinsverpakking. Dat verschijnt ter gelegenheid van de 89ste Boekenweek. Deze keer is het thema Bij ons in de familie. En daar kan de familie Chabot zeker over meepraten. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met de familie Chabot. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stehen bleiben!

en tijd te kopen eigenlijk om een vaccin te ontwikkelen. Want we hebben gezien dat dat al gauw een jaar kan duren in het geval van de coronapandemie. Ja. Dus je hebt een soort algemeen middel liggen dat in ieder geval een beetje werkt. Liever meer dan een beetje. Tot behoorlijk. Nou ja, omdat u toch ook nog een vaccin dan daarna moet ontwikkelen, zegt u. Ja, je hebt het allebei nodig. Het is een samenspel. Het vaccin kun je pas goed ontwikkelen als je precies weet welk virus je moet bestrijden. En het grote voordeel van deze aanpak is dat we denken dat we vooraf dit kunnen uitontwikkelen en klaar kunnen zetten, zodat je meteen kunt ingrijpen waar ook ter wereld. En daar zit natuurlijk wel een logistieke uitdaging bij, want je moet dan natuurlijk het middel dan wel zo snel mogelijk op die plek krijgen. En het moet duidelijk zijn welke virusfamilie daar het probleem veroorzaakt. Maar als je daarin slaagt, dan kun je een grote stap zetten in het klein houden of misschien wel voorkomen van een grote uitbraak. Zij hoogleraar virologie Erik Snijder. De NZA geeft de vier grootste zorgverzekeraars een flinke tik op de vinger, schrijft de Volkskrant. Zilveren Kruis, ZZ, VGZ en Mensis komen hun belangrijkste taken niet na, is volgens de Volkskrant de conclusie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze doen te weinig om klanten toegang te verlenen tot goede zorg. Twee verzekeraars zouden zo ernstig tekortschieten dat er een strafmaatregel is opgelegd. Trouw schrijft over een onderzoek van het ministerie van Onderwijs naar hoe kan worden voorkomen dat jongeren opgroeien in een bubbel. Het meest simpele antwoord, grotere scholengemeenschappen. Als besturen hun losse vestigingen met verschillende opleidingsniveaus vaker samenvoegen op één locatie, komen jongeren met verschillende achtergronden elkaar veel vaker tegen. Alleen is de trend nu juist kleinere middelbare scholen. Het is nog onduidelijk hoe een vliegtuig gisteren tussen Australië en Nieuw-Zeeland opeens veel hoogte kon verliezen. Mensen werden tegen het plafond gesmeten in het toestel van het Zuid-Amerikaanse LATAM Airlines. Binnen een paar seconden was het vliegtuig wel weer onder controle. Maar deze vrouw vertelt aan de New Zealand Herald dat de onzekerheid daarna beangstigend was. So we spent the next 40 minutes thinking, are we gonna land? Are we gonna fall? Are we gonna leave? Are we gonna die? So it was very terrifying. It was a terrible experience. De passagier heeft nog 40 minuten in onzekerheid gezeten over haar leven, vertelt ze. President Orbán heeft op de Hongaarse tv gezegd dat Donald Trump geen cent meer geeft aan de oorlog in Oekraïne, mocht hij weer president van de VS worden. Dat zouden de twee besproken hebben tijdens een bezoek van Orbán aan Florida. In een interview met de Hongaarse zender M1 vertelt Orbán dat Trump een heel plan heeft voor Oekraïne. Maar hij wilde alleen over die eerste stap geen cent meer aan de oorlog uitweiden. In 4 jaar tijd is het aantal mensen dat over de grens boodschappen doet verdubbeld, blijkt uit winkelonderzoek in Oost-Nederland waar RTV Oost over schrijft. Bij winkels aan de grens proberen ze klanten terug te winnen, bijvoorbeeld door de prijs van frisdrank te verlagen. Door de statiegeld en de accijnsverhoging in Nederland wordt het om te concurreren wel steeds lastiger. We passen de prijzen aan, we proberen wel concurrerend te blijven, maar de winst wordt wel steeds minder. Dus dat is gewoon lastig. En in Den Haag zit zo'n eilandje en ze houden geen rekening met de grenswinkels, dat het voor ons steeds lastiger wordt om te concurreren. Andersom komen er wel steeds meer Nederlanders ook in Duitsers in Nederland boodschappen doen, want sommige dingen zijn dan in Nederland weer goedkoper. Bijvoorbeeld medicijnen, make-up en parfum. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Qua drukte is het eigenlijk een typische dinsdagochtendspits, maar er zijn nog wel een paar files met wat meer vertraging. De meeste oponthoud heeft het verkeer deze ochtend op de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn gebeurde een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met minimaal 1 uur extra reistijd, omdat er 21 kilometer file staat. De recherche kampt met een tekort aan personeel en dat is een zorgelijke situatie, zeggen politiebonden vanochtend in het AD. Intussen stapelt het werk zich op door bijvoorbeeld explosies in de steden, de drugshandel, schietpartijen. Ramon Meirink, bestuurder van de politiebond ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is het personeelstekort? Ja, het is wel aanzienlijk. Het speelt door het hele land, helaas. Maar wat is aanzienlijk? Wat moet ik me daarvoor voorstellen? Nou ja, de exacte aantallen die heb ik zo even niet. Maar als u, zoals u heeft kunnen lezen, er zijn rechercheafdelingen die hebben het soms met de helft te doen of iets meer. En hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met pensioenen. Het heeft te maken met dat er in het verleden aandacht was voor andere velden waar ook een chronisch tekort is aan personeel. Want bijvoorbeeld de agent op straat of zo? Bijvoorbeeld, ja. Dus de politie kampt natuurlijk al jaren met een personeelstekort. En dan moeten er keuzes gemaakt worden. Want bijvoorbeeld de noodhulp. Dus als er een 112-melding is, daar moeten ook genoeg mensen zijn. Dus op een gegeven moment wordt er een keuze gemaakt om daar weer wat meer personeel naartoe te sturen. Ja, dan blijft de recherche natuurlijk wel achter. En zo is het constant een gepingpong om te kijken van, joh, hoe krijgen we de mensen op de plekken? En toch lukt het niet, helaas. Nee. En u zegt pensioenen, omdat er relatief veel rechercheurs met pensioen gaan? Nou ja, mijn collega Nina Kooijman heeft natuurlijk een heel mooi stuk geschreven. En daar legt ze ook heel goed uit dat bij de recherche is van oudsher het wel zo dat er ook een stuk ervaring moet zijn. Hè? Dus je ziet dat er vaak collega's, als ze eerst ervaring hebben opgedaan in het vak, dat ze dan pas naar de recherche gaan. Dus je ziet dat dan de gemiddelde leeftijd bij de recherche wat hoger is. En dat zorgt er dan ook voor dat daar de uitstroom richting het pensioen ook iets hoger en iets sneller gaat. Ja. En ik zei al, intussen stapelt het werk zich op. Wat zijn de consequenties? Ja, dat je wat je eigenlijk ook wel eens hoort van de mensen op straat, dat als ze aangifte doen, dat ze daarna niks meer horen. Of dat ze een brief krijgen van, joh, dankjewel voor het doen van je aangifte, maar helaas, wegens keuze, hup, wordt er niks gedaan met je aangifte. Dat is eigenlijk al wat de mensen nu al kunnen merken van het tekort bij de recherche. Want mensen denken altijd aan hele grote onderzoeken, dat daar de problemen zitten. Hè, die zitten daar ook. Maar het begint al bij gewoon het laaghangende fruit, de kleine aangifte, hè, de diefstalfiets en dat soort zaken die nu ook al vaker blijven liggen. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat soort zaken. Wat zou dan nu moeten gebeuren om weer meer rechercheurs opgeleid te krijgen? Nou, er moet nu gewoon echt aandacht komen voor de politie. Er moet echt aandacht komen voor de rechercheafdeling. En dat moet niet iets zijn wat nu weer even oppopt. En dat we daar nu weer even op korte termijn aandacht voor hebben. Maar structureel aandacht voor de politie en structureel aandacht voor de recherche en ook een creatief aan nadenken van, joh, hoe gaan we nu zorgen dat de personeelstekorten die daar zitten, dat daar nu echt iets aan gedaan wordt. En dat kan zijn bijvoorbeeld met zij-instromers, dat kan zijn op een andere manier mensen door laten stromen richting de recherche, dat kan binnen de opleiding zijn, de legio mogelijkheden. En hoe zit het met de populariteit van dit vak? Willen politiemensen wel of niet graag rechercheur worden? Ja, er zijn echt wel politiemensen die graag rechercheur willen worden. Uiteindelijk het is ook weer op een andere manier verder groeien in je politievak. Als jij jaren op straat hebt gewerkt en je hebt daar al het... Je hebt met je poot in de klei gestaan, zeggen we altijd. En je hebt daar gewoon alles meegemaakt. Dan wil je op een gegeven moment ook verder de recherchekant om op bijvoorbeeld verdieping te zoeken in de complexiteit van strafzaken. Nou ja, precies. Dat betreft verbaasde mij dus dat er nu een tekort dreigt of is. Ja. Ja, maar dat probleem zit er natuurlijk in. Want er zijn ook heel veel politiemensen die blijven het werk op straat bijvoorbeeld leuk vinden. Dus dan zit daar geen doorstroom in. Dus het is gewoon... En binnen alle afdelingen is er een tekort. Alleen op dit moment zie je dat bij de recherche, en dat is al langer zo, dat de tekorten daar nog groter zijn. Omdat, hè, waar we het net over hebben gehad, het leeftijd speelt een rol, maar de doorstroom speelt ook een rol. Complexiteit van zaken, de vraag die er op dit moment op tafel ligt van, joh, wat is het niveau wat je nodig hebt voor bepaalde rechercheonderzoeken? Er zijn verschillende factoren die hier een rol in spelen. Hartelijk dank, Ramon Meijering van Politiebond ACP. Er is een grote culinaire crisis in België. Er worden namelijk bijna geen Noordzee-garnalen meer gevangen. Dat is vooral voor de Belgen een heel groot probleem, want garnalen zijn een echte Belgische lekkernij. Meer dan de helft van de Noordzee-garnalen wordt door onze zuidenburen opgegeten. Correspondent Aida Brands ging naar de vismarkt van Oostende. Het is 's ochtends vroeg en we staan bij de vismarkt in Oostende. Maar er zijn nergens garnalenboten te zien. Waar zijn de garnalenvissers? Ja, die mensen zijn kotsbeu. We vangen helemaal niks. En voor de schepper is het zeer demotiverend. En voor ons natuurlijk ook. Christel de Waal en haar man zijn een van de weinig overgebleven garnaalvissers van Oostende. Ja, 25 jaar geleden in Oostende aanbeland. Heb mijn man leren kennen die een ras echte Oostendse kustvisser was. Hij had zijn schip Oostende 280. En na 20 jaar, alleen na een goed 10 jaar, had ik mijn eigen schip. We staan hier bij een bak garnalen. En dat is het allerlaatste beetje voorraad dat Christel nog heeft. Heel erg gevuld is de bak niet.

flow now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots. Solagenic, photogenic, shoot. Ja, opvallende Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummer hoor. Ja, zeker. Ja. Over ruim een uur, Roos. Dan ja, is goedemorgen. Stam.nl, de stelling vandaag. Jullie hebben het er ook over gehad in deze uitzending. De fatbikes. De stelling is, er moeten strengere regels komen om het gevaar van fatbikes te beteugelen. Ze zorgen voor overlast en ergernis. En allang niet meer alleen in de grote steden ook. Veel jonge bestuurders zitten erop. Die fatbikes gaan veel te hard. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg. Er gebeuren ook veel ongelukken mee. Nou, gemeenten weten, we zijn er al veel langer klaar mee. En pleiten al eerder voor een snelle invoer van maatregelen. En nu komen vier Nederlandse fabrikanten van fatbikes komen met eigen maatregelen. Nemen, zou je kunnen zeggen, de vlucht naar voren. En zij presenteren straks plannen om de overlast in het verkeer tegen te gaan. Zij willen onder andere betere voorlichting, meer handhaving en een opvoerverbod. Ja, en de vraag is dat nou voldoende? Want het opvoeren, dat mag al niet, bijvoorbeeld. Nee. Te hard rijden mag ook niet. Zometeen heeft het er ook weer over, na 8:30. Mm-hmm. In Amsterdam hadden ze al geconstateerd dat sommige fatbikes 60 kilometer per uur gaan. Ja, ze gaan sowieso te hard. Ik heb hier eerder voor Pointer, Caro en CRV ook een uitzending over gemaakt eind vorig jaar. En hebben we jongeren gevraagd om even in een computerschermpje te laten zien wat de snelheden waren die ze die dag gehaald hadden. Nou, dan was het 40, 45 kilometer per uur. Maar dat is natuurlijk nog steeds veel te hard. Maar de vraag is nu, gaan deze maatregelen nou helpen om dat gevaar te beteugelen? Praat mee. Aan aanleiding van onze stelling, er moeten strengere regels komen om het gevaar van fatbikes te beteugelen. Bent u het daarmee eens? Ziet u het liefst helemaal van de weg verdwijnen? Of ziet u juist de voordelen? Ze rijden wel op een elektrische fiets en misschien niet meer met hun vader en moeder mee in de auto. Denkt u dat deze maatregelen gaan werken? Of zijn er echt andere maatregelen nodig? Zo ja, welke? Bel ons 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een eerste schip met hulpgoederen voor Gaza is vertrokken vanuit Cyprus. Er is 200.000 kilo rijst, meel en eiwitrijk voedsel aan boord. De missie wordt georganiseerd door een Amerikaanse organisatie. In Rusland is een Zuid-Koreaan opgepakt op verdenking van spionage. Het is voor het eerst dat de Russen een Zuid-Koreaanse burger arresteren voor spionage. Waarvan hij precies wordt verdacht is onbekend. PVV, VVD, NSC en BBB praten vandaag op een landgoed in Hilversum verder over een nieuw kabinet. Ook gisteren zaten de vier partijen daar al samen. De premier van Haiti dient zijn ontslag in. Gewelddadige bendes hebben grote delen van het land in handen. Een internationale groep van buurlanden, plus Brazilië, de Verenigde Staten en Frankrijk, wil dat er een interimregering in Haiti komt. En de zanger van hits als Hungry Eyes en All By Myself is overleden. De Amerikaan Eric Carmen was in de jaren 70 zanger van de Raspberries, voor hij solo ging en zijn grootste hit scoorde. Eric Carmen was 74 jaar. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, er gaat weer wat regen vallen vandaag, hè? Ja, op dit moment is dat vooral het geval vanaf het IJsselmeer over de Veluwe naar het oosten-zuidoosten van het land. Daar valt van tijd tot tijd wat regen en motregen. Dat trekt wel weg, dan wordt het eventjes droog. Het klaart misschien zelfs ook even wat op in het westen, noordwesten van het land en later mogelijk ook in het noorden. Maar dan wordt de bewolking alweer dikker van het zuidwesten uit en in de loop van de middag tegen de avond gaat het in Zeeland dan weer regenen. En die regen breidt zich dan vervolgens uit over de zuidelijke helft van het land. Dus het is het een en het ander aan nattigheid. Het zijn niet meer de hoeveelheden van gisteren, want die waren echt wel heel fors. Maar goed, droog blijft het vandaag dus niet. Temperatuur erbij een graad of 10. Maar de komende dagen? Ja, we gaan toch een paar dagen tegemoet waarin het zo goed als droog of zelfs helemaal droog blijft. Voor komende nacht staat nog wat gespetter op het programma. Later wat opklaringen, dan wordt het wat nevelig. En morgen een laatste buitje in het oosten van het land of het zuidoosten. Daarna trekt dat weg en is het droog. Misschien ook wat opklaringen, wat zonneschijn in de loop van de middag in het westen. En met een zuidwestelijke wind wordt zachtere lucht aangevoerd. Het wordt 12 tot 14 graden. Donderdag staat er nog wat minder wind en draait hij nog wat meer naar het zuiden. En dan wordt het nog zachter. Dan is het sowieso droog met wat ruimte voor de zon. En 14 tot maar liefst 18 graden op de thermometer. Dus die 18 graden halen we dan in delen van Brabant en Limburg. Marco, dankjewel. En Tim, hoe staat het met de files? Het gaat de goede kant op. We duiken alweer richting de 600 kilometer in totaal. Het drukmoment was bijna 750. Dus dat geeft een beetje een indicatie. Nog wel hier en daar file rijden. De A12 bijvoorbeeld Arnhem richting Den Haag. Bij afrit Kanaleneiland een ongeluk. De opruimwerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang. Op dit moment 50 minuten vertraging vanaf Maarsbergen. Ook file op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen Maarn en Utrecht 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Oude Wetering nu 9 kilometer bumper aan bumper. Reken daar op 3 kwartier vertraging, want daar is de linkerrijstrook dicht. En nog een mededeling voor weggebruikers onderweg naar Antwerpen. Op de Vlaamse E19 zitten meerdere gaten in de weg. Daar wordt nu aan de weg gewerkt. Hou rekening met extra reistijd, meer dan een uur. Verkeer richting Antwerpen kan dan ook beter binnen Nederland omrijden via Bergen op Zoom. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek, prettig kennismaken. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Grote ergernis van veel weggebruikers, fatbikes. De elektrische fietsen met dikke banden kunnen flinke overlast veroorzaken, bijvoorbeeld doordat ze veel te hard gaan. 4 grote Nederlandse fatbike-fabrikanten lanceren samen een plan om het opvoeren van fatbikes tegen te gaan. Ze willen onder andere betere voorlichting, meer handhaving en een opvoerverbod. Ja, je kan beleid maken, je kan het handhaven, maar wij kunnen als producent ook heel makkelijk zorgen dat het steeds lastiger wordt. Ja. En als ik dan naar Fat4 zelf kijk, wij hebben nu onze softwaresysteem helemaal zelf ontwikkeld, onze software zelf geschreven. Dat kunnen wij alleen maar redigeren. Dealers van ons kunnen de snelheid ietsjes aanpassen in de snelheid omhoog, vooral ook in omlaag. Hmm. Stel, zij passen de snelheid omhoog aan, dan komt er een permanente markering in het systeem, vervalt de fabrieksgarantie, wij kunnen dat uitlezen. Dus daarmee ontmoedigen we het al heel sterk. Al dus een van de fabrikanten gisteren in Met het oog op morgen. De gemeente Amsterdam is al een tijdje bezig om de overlast van fatbikes tegen te gaan. Wethouder Melanie van der Horst is blij dat fabrikanten met hun eigen maatregelen komen. Dat er iets moet gebeuren, dat is echt wel duidelijk. Want nou ja, in Amsterdam hebben wij inmiddels echt snelheden van 60 km per uur gemeten op fatbikes. En dat zijn gewoon jongeren die zonder helm en onverzekerd rondrijden. En we zien ook echt een stijging in het aantal ongelukken van fietsers. Waarvan we weten dat ook echt een deel door elektrische fietsen is. En we hebben laatst een test gedaan met elektrische fietsen. En kijken of we de snelheid... we hebben experimenten aan het doen om de snelheid zelf te begrenzen van die fietsen. En daar bleek echt dat de helft harder reed dan de 25 km per uur die ze mogen rijden. Dus daar zijn we echt wel van geschrokken. Zij de Amsterdamse wethouder Van der Horst. Matthijs van der Wiel is in een winkel in Haarlem waar ze fatbikes verkopen en repareren. Matthijs, wat voor soort fatbikes staan daar? Ja, eigenlijk beide soorten. Want wat die vier fabrikanten die vandaag met hun plan komen vandaag vooral duidelijk willen maken is: je hebt fatbikes en je hebt fatbikes. Hier rechts van me staat een zwarte die op heel veel plekken roestplekken vertoont. En deze komt van AliExpress. Ja, dit is inderdaad een fatbike die je onder andere op AliExpress kan bestellen. Uit China? Uit China inderdaad vandaag. Voldoet niet aan de regels? Nee. Hoe kan ik dat zien? Hier is bijvoorbeeld een 750 watt motor op. Nee, wat mag het zijn? Het mag een 250 watt motor zijn. Drie keer het vermogen? Exact, drie keer het vermogen. Dus inderdaad, hier kan je snelheden boven de 25 km per uur mee halen. Luc Kok is dit, van deze winkel. Hij liet me net even rammelen aan deze fatbike, om te horen dat alles los zit. Ja, hij rammelt, hij roest snel. Het is een fatbike voor een redelijk goedkope prijs. Kun je hem aanschaffen en je ziet gewoon aan alles. Op het eerste gezicht ziet het er leuk uit. Maar als je beter gaat kijken, is het gewoon een... En rechts, de gashendel, hè? Je kunt eraan draaien, wat dus eigenlijk niet mag. Je mag het hebben, maar je mag er niet mee rijden officieel. En dit zijn de fietsen die de grootste problemen veroorzaken. Ja, ja. Omdat ze zo ontzettend hard kunnen gaan. En ze verpesten het ook een beetje inderdaad voor de andere fatbike-ondernemers die het wel goed doen. Die aan de andere kant hangt, die u zelf maakt. Ja, dit is onze eigen fiets, de Cobra Bike. Deze heeft dus wel inderdaad... Niet te vaak noemen, hè? Nee, dat zou ik niet doen. Met andere remmen erop. Ja, dit is inderdaad een hydraulisch remsysteem. Hier zit netjes een 250 watt motor op. En deze is dus ook echt niet op te voeren. Kan ook niet echt? Nee, kan ook echt niet. Inderdaad. Zo, die jongens zijn toch slim? Nee. Wij hebben iets ontwikkeld dat je ook softwarematig dat je hem niet kan opvoeren. Dus dat hij inderdaad echt netjes de keurige snelheid van 25 km per uur... Zelfs de WizKids kunnen hem niet opvoeren. Nee, absoluut niet. Nee. Ja. Dat verschil duidelijk maken. Willen die vier fabrikanten, want de Tweede Kamer wilde al actie... de 40 gemeenten, we hoorden net wethouder in Amsterdam... willen actie tegen de fatbikes. Er is een grote consensus dat het hartstikke gevaarlijk is. Tieners die veel te hard rijden op die fatbikes. Ik wilde natuurlijk die kids ook zelf spreken. Daarvoor was ik even geleden op een druk kruispunt tussen twee middelbare scholen hier in Haarlem. Sommigen gingen te hard, die kon ik niet tegenhouden. En om ze te vragen, hè, die gebruikers van die fatbikes, hoe hard ze kunnen. Deze gaat gewoon 25. Ja, geen gashendel? Nee. Mijn moeder vindt het ook niet goed, dus ja. Wat vindt je moeder niet goed? Nou, als hij bijvoorbeeld opgevoerd is. Is het dan toch nog fijn als hij maar 25 kan? Ja, ik ben er alsnog sneller dan normaal, dus daarvoor heb ik hem gekocht. Ik wil je even wat vragen. Hoe hard kan die? 25. Niet opgevoerd? Nee, ik weet niet hoe dat moet. Hij is wel ook van mijn nichtje. Is fijn? Ja. Ja, gewoon hoe je zit zo en ja, hij rijdt fijn. En geen enkele moeite hoeven doen? Nee. Ja, dat is heel fijn. Voorzichtig fietsen? Ja, doe. Of nou ja, fietsen, is het wel fietsen? Een beetje. Hoe hard kan die? 32 of zo. Opgevoerd dus? Nou, een beetje. Ze willen het onmogelijk maken, de fabrikant, om ze op te voeren. Wat vind je ervan? Wel een beetje, vervelend. Is 25 niet hard genoeg? Nee. Waarom niet? Gewoon omdat het een beetje sloom gaat. Gewoon. Moet je vroeger op en dan op tijd op school te zijn? Ja. Oh, het is groen. Doei. Die konden 32. Deze Chinese fatbike met gashendel en 750 watt motor. Hoe hard zou die kunnen op de rollerbank? Hoe hard zou kunnen? Nou, zeker. Max denk ik rond de 45, 50 zou je er zeker wel mee kunnen. Dat gebeurt ook. Dat zie je regelmatig. Zie je inderdaad jongeren ermee voorbij scheuren. Dus als je daarmee op de rollerbank gaat, tik je zeker de 45 aan. Ja. Ja. Luc Kok, fietsenhandelaar en fietsenverkoper. Pleit dus voor de goede fatbikes, wat die vier fabrikanten willen. En wat ze eigenlijk willen is een soort boycott. Ja. Te zeggen dat als een fietsenwinkel ook slechte fatbikes verkoopt... Ja. Dat hij dan niet de goede geleverd krijgt. Waarom zou dat de oplossing zijn? Omdat je daardoor gewoon inderdaad een bepaalde markt creëert... Gewoon waar je een 100% goedgekeurde fatbike op de markt brengt.

Maar anderzijds zien we ook meer droge periodes, hogere temperaturen. En dat betekent dat we ons ook voor moeten bereiden in Nederland op een groter risico op natuurbranden. En dat we met elkaar ons moeten voorbereiden. En dat doen we in Utrecht ook in een brede coalitie. Met de veiligheidsregio, de gemeente, de provincie, maar ook de terreinbeherende organisaties. En dat zijn er op de Heuvelrug ruim 100. Dus gezamenlijk zijn we heel druk bezig om dit risico op een acceptabel niveau te houden. Maar daar hebben we ook zeker de burger bij nodig. Zijn Marcel Geluk van de veiligheidsregio Utrecht. Novak Djokovic is uitgeschakeld door een speler van buiten de top 100. De Servische nummer 1 werd in de derde ronde van het Amerikaanse tennistoernooi van Indian Wells verslagen door de nummer 123 van de wereld, Luca Nardi. Dit 20-jarige Italiaanse talent wist zelf ook niet wat hem overkwam. I don't know, man. Really, I don't know. I mean, I think that this is a miracle. Because, you know, I'm a 20 years old guy, 100 in the world, and beating Novak. So, crazy. Gekkenhuis, een wonder noemt Nardi het zelf. Hij mocht ook eigenlijk helemaal niet meedoen aan Indian Wells, totdat een tennisser geblesseerd afhaakte. Dat noemen ze dan een lucky loser. In de top van de eerste divisie heeft de nummer 3 van de ranglijst, ADO Den Haag, met 2-2 gelijk gespeeld tegen nummer 5 FC Dordrecht. ADO kwam in de eerste helft nog met 2-0 achter. En dat kwam vooral door onnodig balverlies, zei trainer Kalasic bij Omroep West. Daardoor kom je niet in de wedstrijd natuurlijk. En onnodig achterstand. Achterstand is ook resultaat van individuele fouten. Laten we duidelijk zijn. Fouten wat je gewoon ook op dit niveau ook niet mag maken. Maar ondanks die fouten wist ADO dus toch wel terug te komen tot 2-2. Dai Dainetap lijkt zijn vastgelopen schaatscarrière nieuw leven in te kunnen blazen bij een andere ploeg. De sprinter van 29 moet na twee teleurstellende seizoenen weg bij Jumbo-Visma. En in Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij over andere opties. Ja, er zijn maar 3 teams in Nederland, hè? Grotere sprintteams. Je hebt Jumbo, Regenborg en bij ICO. En bij die andere 2 teams heb ik wel eens... ICO staat de deur open voor je. Ja, is dat zo? Ja, ik heb dit weekend toevallig met de gebroeders Ten Hove even over jou gehad. Okay. En Groningen zonder elkaar riepen ze nog. Ja, dat was Telegraafjournalist Renze Lolkema. Die regelt dat wel even voor Dai Dainetap. En de TAP hoopt snel definitief duidelijkheid te krijgen over een nieuwe schaatsploeg. En vorige maand onthulde basketbalclub Los Angeles Lakers een bronzen beeld van de verongelukte basketballegende Kobe Bryant. En wat blijkt nu? Er staan spelfouten op de sokkel. De namen van 2 oud-ploeggenoten zijn verkeerd gespeld. En het woord coach's decision is verkeerd geschreven. Basketbalfans vragen zich af waarom de spellingscontrole niet gewoon is gebruikt, is te horen bij de zender KTLA. For something so big like this, you would think that someone would have proofread it or, you know, just double checked it. The fact that you're going to build a nice statue dedicated to Kobe and then not spell things right on it, it kind of does take away from. Ja, die spelfouten zijn volgens de laatste fan toch een beetje een smetje op het standbeeld voor Kobe Bryant. De Lakers beloven de fouten zo snel mogelijk te herstellen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De file met de meeste vertraging is momenteel nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Al de hele ochtendspits in spotlight daarop. Vanaf Maarsbergen file tot aan knooppunt Lunetten. Ongeveer een half uurtje file rijden. Door opruimwerkzaamheden daar, er gebeurt namelijk een ongeluk. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta mijn mias bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik al doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Tout le monde, Zet de muziek niet zachter. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar dos. Ik gooi je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La da da van Cloud. Een opvallende verandering in het beleid van Airbnb. Mensen die een huis verhuren via die site mogen straks geen camera's meer ophangen. Het gaat om camera's in bijvoorbeeld de woonkamer of de gang. Martijn Arets volgt platformbedrijven zoals Airbnb. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht, mocht dat dan, camera's ophangen? Ja, het mocht in ieder geval wel meer op de openbare plekken. Dus niet op het toilet, badkamer of slaapkamer. En alleen maar wanneer ze zichtbaar waren en wanneer het ook echt in de advertentiepagina van het profiel werd vermeld. En bent u die zelf wel eens tegengekomen, zulke camera's? Ja, zeker. Zeker. Ik heb toevallig vorig jaar met mijn gezin een wereldreis gemaakt. En inderdaad daar verschillende Airbnbs bezocht. En daarna het een aantal keer gehad dat daar zichtbare camera's hingen. En waarom hangen die huiseigenaren die camera's op? Nou ja, uiteindelijk heb je natuurlijk ook als verhuurder een bepaald risico. Maar als je natuurlijk niet helemaal goed weet wie jij dus in huis haalt. En blijkbaar vinden sommige huiseigenaren het prettig om daar een camera op te hangen. Hoewel je ook weet dat dat wel natuurlijk ook wel bijdraagt aan een meer negatieve gastervaring. Want ja, als je natuurlijk een camera ziet hangen. Je hebt natuurlijk geen idee wat er met die beelden gebeurt. Nou, natuurlijk als je even kort googelt, genoeg voorbeelden van dingen die met die camera zijn gebeurd. Waar je als gast niet heel erg blij van wordt. Dus ik denk dat het vanuit de verhuurder vooral een stukje veiligheid of vertrouwen brengt. Maar natuurlijk vanuit het perspectief van de gast is natuurlijk zeker niet wenselijk. Ja, vorige week werd in het populaire Amerikaanse programma Saturday Night Live nog de draak gestoken met Airbnb hierover. Why stay in a hotel when for basically the same amount of money you could stay in a place with worse sheets and a camera in the toilet? Dus waarom zou je geld uitgeven aan een hotel als je eerst kunt slapen met slechte lakens en een camera in het toilet? Nou, u zei al, een camera in het toilet, dat mocht natuurlijk al niet. Maar waren die camera's wel een zorg blijkbaar bij mensen die huizen boekten bij Airbnb? Blijkbaar wel, want anders hadden we waarschijnlijk ook deze policy ook in wijziging ook niet doorgevoerd. Dat ze zelf wat aangeven in overleg met de verhuurders en de verhuurders. Dus blijkbaar gebeurde het vaker. Kijk, wat Airbnb ook zegt is het aantal geregistreerde camera's is heel erg klein. Dus ze verwachten dat de impact voor de verhuurders ook heel erg laag is. Maar ja, waarschijnlijk ligt natuurlijk de grote zorg bij de niet geregistreerde camera's. Daarnaast geeft ze natuurlijk aan van beveiligingscamera's mogen niet. Maar als je natuurlijk even verder kijkt op inzet van waar het misgaat, dan gaat het over het algemeen om de niet zichtbare, oftewel meer de spionagecamera's in de rookmelders en in andere apparatuur. Ja, maar over die zijn er ook nog. Zeker, ja. Dat ze waarschijnlijk de camera's zijn waar de meeste ongewenste dingen mee gebeuren. Ja, want moesten ze het eigenlijk melden, de eigenaren? Ja, volgens de voorwaarden van Airbnb moesten de eigenaren het melden op het profiel van hun pagina, van hun verhuurpagina. Alleen Airbnb heeft verder daar helemaal geen controle op. En dat is natuurlijk wel uiteraard ook het eeuwige dilemma van Airbnb. Een hotel valt allemaal onder bepaalde instanties, die hebben inspecties, maar een bed and breakfast heeft dat niet. En bed and breakfast die bestaat natuurlijk al tientallen jaren, maar Airbnb heeft dat laagdrempelig en schaalbaar gemaakt, waardoor de kans dat er iets misgaat ook is vergroot. En met dit

Meer dan de helft van de fatbikes in Amsterdam bleek bij een steekproef te hard te kunnen. Premier Henri van Haiti gaat aftreden. In een videoboodschap zegt hij dat het land vrede en stabiliteit nodig heeft. Caribische landen en ook Amerika, Frankrijk en Brazilië hebben vannacht de crisis in een van de armste landen ter wereld besproken. Gewelddadige bendes eisen al langer het vertrek van de premier en dreigen Haiti in een burgeroorlog te storten. Al dagen geldt er de noodtoestand. Volgens buurlanden komt er een overgangsraad die op korte termijn een interim premier moet aanstellen. En daarna moeten er verkiezingen komen in Haiti. In Rusland is een Zuid-Koreaanse man opgepakt op verdenking van spionage. Het gebeurde in Vladivostok, in het uiterste oosten van het land. De man is volgens het staatspersbureau TASS overgebracht naar Moskou. Het is voor het eerst dat de Russen een Zuid-Koreaan arresteren voor spionage. Waarvan hij precies wordt verdacht is onbekend. Rusland staat op slechte voet met Zuid-Korea, onder meer omdat dat land instemde met westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. PVV, VVD, NSC en BBB praten vandaag op een landgoed in Hilversum verder over een nieuw kabinet. Ook gisteren zaten de partijen daar al samen. Informateur Putters wil overmorgen zijn eindverslag inleveren bij de Tweede Kamer. Hoe de zaken ervoor staan is onbekend. Partijen wilden gisteren niets kwijt over de gesprekken. Waarschijnlijk wordt er gesproken over een gedoogconstructie of een extra parlementair kabinet. Het weer bewolkt, af en toe regen of motregen. Vanmiddag vaker droog met vooral in het noorden wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Tegen de avond gaat het in het zuiden wel weer regen. Bij de ANWB Tim Schaap. Er zijn nog een paar files over van de ochtendspits. Onder andere de A12 nog altijd Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Lunetten zijn opruimwerkzaamheden bezig na een ongeluk. Hou rekening met een half uur file rijden vanaf Maarsbergen. Ook op de A27 file vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 15 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan even naar de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer bumper aan bumper. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot slot een nieuw ongeluk op de A1, Duitse grens richting Hengelo. Bij Hengelo zelf ging het mis, daar is één rijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 10 minuten vanaf Oldenzaal, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Ster. Deze week vieren we elke avond de liefde voor het lezen in Eus Boekenclub. Met vanavond schrijver Jan Brokken over zijn nieuwe boek. Ik probeer altijd antwoorden te krijgen op vragen. Voor mij is ieder boek een ontdekkingsreis. En wat levert de combinatie van bier en boeken op? Eus Boekenclub, vanavond om 7:55 op NPO 2. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de maand van het gezond gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De 4 grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ en Mensis doen te weinig om hun klanten toegang te geven tot goede zorg. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit. 2 van die zorgverzekeraars hebben daarom een aanwijzing van de NZA gekregen. Daar schrijft de Volkskrant vanochtend over. Zorgverzekeraars hebben de plicht om ervoor te zorgen dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Carina Rijmakers, directeur toezicht bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. En de vier grote zorgverzekeraars voldoen blijkbaar niet aan hun zorgplicht. Wat gaat er mis? Nou, wij hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de wijze waarop deze vier zorgverzekeraars invulling geven aan hun zorgplicht. En dat hebben we gedaan in de ziekenhuiszorg en in de GGZ. En zoals u net al zei, is dat de verantwoordelijkheid die zij hebben richting hun verzekerden voor tijdige toegang tot passende zorg. En we hebben geconstateerd dat eigenlijk bij alle vier de onderzochte zorgverzekeraars ruimte is voor verbetering. En dat er bij twee tekortkomingen zijn die aanleiding hebben gegeven om ook te handhaven. Hebben we het dan over de bekende wachtlijsten? Nou, de wachtlijsten zijn inderdaad een indicator van toegankelijkheidsknelpunten. Wat wij hebben gedaan is dat wij hebben gekeken naar de regio's met lange wachtlijsten. En vervolgens hebben we onderzocht wat de grootste zorgverzekeraars in die regio's doen om die wachtlijsten terug te dringen. En dan gaat het bijvoorbeeld om het in kaart brengen van de vraag waar hun verzekerden nu eigenlijk de grootste knelpunten in toegankelijkheid ervaren. Ja, en het maken van afspraken met zorgaanbieders over het oplossen van die knelpunten. Kortom, ze zouden hun klanten, de mensen die zorg nodig hebben, meer moeten helpen om snel aan de beurt te komen in plaats van afwachten. Ja, en dat is tegelijkertijd ook best wel lastig, want zorgverzekeraars die weten niet, kunnen niet weten wie van hun verzekerden op een wachtlijst staat. Dus dat betekent dat zij aan de ene kant beschikbaar en bereikbaar moeten zijn voor verzekerden die contact opnemen met de verzekeraar met de vraag of zij ergens anders sneller zorg kunnen krijgen. Maar aan de andere kant dat zij dus ook eigenlijk heel proactief aan de slag moeten in gesprek met de zorgaanbieders om erachter te komen waar voor hun verzekerden de knelpunten het grootst zijn en daar de maatregelen voor te treffen. Heeft twee van de vier verzekeraars een aanwijzing opgelegd, zoals dat heet. Woordvoerders van die twee, Mensis en CZ, zeggen zelf in de Volkskrant dat het om hen gaat. Wat is dat, zo'n aanwijzing? Nou, een aanwijzing is eigenlijk een formele maatregel, zoals wij dat noemen, waarin wij concreet beschrijven welke verbeteringen wij van die zorgverzekeraars verwachten. En ook wanneer wij verwachten dat die verbetering is gerealiseerd. Dus wij hebben hen gevraagd om 6 maanden de tijd te nemen om een aantal verbeteringen door te voeren en ons daar dan ook over te informeren. En wij zullen dan op dat moment ook beoordelen of die verbeteringen toereikend zijn geweest. En dat daar zo'n aanwijzing nodig is betekent dat daar dan nog erger is dan bij andere zorgverzekeraars? Ja, dat klopt inderdaad. Dus wij hebben alle aandachtspunten die uit het onderzoek zijn gekomen gewogen en geconcludeerd dat bij twee zorgverzekeraars nog een grotere stap gemaakt moet worden. En vandaar ook dat wij die aanwijzingen hebben opgelegd. Zijn er dan ook zorgverzekeraars die het wel goed doen? Nou, wij hebben nu gekeken naar de grootste zorgverzekeraars in de regio's met de langste wachtlijsten. Dus we hebben niet alle zorgverzekeraars onderzocht. We hebben er wel voor gezorgd dat alle zorgverzekeraars het toetsingskader dat wij gebruiken ook kennen. En dat zij ook zichzelf tegen die lat kunnen leggen. Ja, en wij blijven hier natuurlijk de komende tijd ook heel veel aandacht voor houden. De toegang tot zorg staat onder druk. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke sleutel in handen om daar iets aan te doen. Overigens kunnen zij dat ook echt niet alleen. Hè. Dus daar zijn ook de zorgaanbieders en de zorgprofessionals voor nodig. Maar wij blijven de komende tijd ook echt vinger aan de pols houden om vast te stellen hoe de zorgverzekeraars dat doen. Ja, precies, want die wachtlijst dat hangt inderdaad natuurlijk niet alleen maar af van zo'n verzekeraar. Een wachtlijst ontstaat ook doordat er geen plek is. Nee, dat klopt. Dus we zien eigenlijk in Nederland dat de zorgvraag groter is dan het zorgaanbod. En dat betekent ook dat zorgverzekeraars, zorgaanbieders, maar ook professionals en overheidspartijen heel nauw moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de beschikbare zorgcapaciteit zo goed mogelijk wordt benut. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. Precies, ja. Dus daar zijn ook afspraken over gemaakt in het kader van het Integraal Zorgakkoord. En dat kunnen zorgverzekeraars niet alleen. Waar wij nu naar hebben gekeken is of zij wel het deel van die verantwoordelijkheid pakken die echt logischerwijs bij hen ligt. Maar ja, aanbieders en zorgprofessionals hebben hier zeker ook iets in te doen. Dank u wel. Carine Raamakers, directeur toezicht bij de Nederlandse Zorgautoriteit. De Zuid-Koreaanse regering gaat meer militaire artsen inzetten om problemen op te lossen die zijn ontstaan door de dokterstaking. Duizenden artsen en artsen in opleiding staken in Zuid-Korea al bijna een maand, omdat ze het niet eens zijn met plannen van de regering om de gezondheidszorg te hervormen. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, waar zijn die artsen ook weer zo boos over? Nou, ze zijn dus inderdaad boos over dat de overheid te weinig maatregelen neemt die in hun ogen geschikt zijn om de problemen in de zorg daar op te lossen. Zeggen, er zijn een aantal structurele problemen. En de overheid zegt, wij willen die problemen oplossen door meer artsen te gaan opleiden. Want het is vooral een probleem van een tekort aan artsen in de ogen van de overheid. We gaan van 3000 opleidingsplaatsen naar 5000 plaatsen. En dan lost het probleem zich vanzelf op. Nou, daarvan vinden de artsen dat het niet echt de wortel is van het probleem. Dat er eerst andere zaken bekeken zouden moeten worden. En daarom zijn ze van hun werk weggelopen. En daarom zijn daar grote problemen nu. Ja, want daar zit dus de kern van het conflict. Dat die meer artsen die opgeleid worden, of zouden worden. Want zou dat dan een oplossing zijn? Nou, dat is dus inderdaad, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, het is wel zo dat Zuid-Korea relatief weinig artsen heeft. Veel minder artsen heeft op, zeg maar, op 1000 inwoners of 10.000 inwoners. Als bijvoorbeeld een land als Australië of Oostenrijk. Maar de artsen zeggen van ja, maar. Daar kun je wel naar kijken, maar je zou echt eerst moeten kijken naar de manier waarop nu die gezondheidszorg is georganiseerd. In de zin van dat bijvoorbeeld jonge beginnende artsen, en dat zijn ook veel van de mensen die nu staken, dat die eigenlijk behoorlijk worden uitgebuit in de ziekenhuizen. Dat ze soms 100 uur maken voor lonen die dan weer behoorlijk laag liggen. En ook dat er specialismen zijn, zoals bijvoorbeeld neurochirurgie of pediatrie, waar je veel minder mee kunt verdienen dan dingen als cosmetische chirurgie en dat soort dingen. Dus zij zeggen, daar moet iets in veranderd worden. Er moet iets veranderd worden in de beloning voor de handeling van artsen. En als je dat eerst aanpakt, dan kan je daarna misschien nog eens kijken naar de hoeveelheid artsen. Maar de grond van het probleem is niet die hoeveelheid artsen. En dit conflict duurt nu al bijna een maand. Is er een oplossing nabij? Nou ja, de overheid zet alleen maar steeds grotere druk. Die zegt, je moet, als jullie niet aan het werk gaan, jonge artsen die net je bul hebben verdiend, dan trekken we jullie bul weer in. Dus ga vooral weer in het werk. Dat lijkt niet helemaal echt te werken. Het lijkt, er is van de kant van de overheid in Korea ook niet echt een aanleiding om toe te geven aan de eisen van de artsen. Want er staan ook verkiezingen voor de deur. En de meerderheid van de Koreaanse bevolking heeft gezegd in een opiniepeiling dat zij er wel voor zijn dat er meer artsen komen. En dat zij dus de overheid in die zin steunen. Dus ja, het lijkt niet alsof de overheid bereid zal zijn om water bij de wijn te doen. En ook de artsen tot nu toe lijken niet gevoelig. Zelfs niet voor een argument als van we trekken je bul weer in als je niet ophoudt met staken. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er komt helaas een nieuw ongeluk bij, hier op het randje van de spits. Een ongeluk op de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Rotterdam-Charloes ging het mis. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten vanaf IJsselmonde. En ook nog altijd file op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knoop Lunetten heb je 20 minuten extra reistijd.

door de nazi's opgepakt. Zijn veel van hen ook omgebracht door de nazi's. De reden dat dat in Nederland gebeurde was niet zozeer om wie zij waren, maar om wat zij deden. Dat is een iets ander stukje geschiedenis. Maar dat antwoord riep nieuwe vragen op bij verschillende luisteraars. Jeff bijvoorbeeld laat weten dat hij het bijzonder ongepast noemt dat er geen speciale aandacht in het museum zou zijn voor Jehova's en homoseksuelen, omdat die niet werden vervolgd om wie ze waren, maar om wat ze deden. De hoofdconservator van het Nationaal Holocaust Museum, Annemiek Gringold, is nu live aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, uw reactie gisteren was opgenomen. Toen konden we niet over doorpraten, nu dus wel. Waarom zei u het op de manier waarop u het zei? Dat had vooral te maken met dat ik inderdaad een opgenomen boodschap in had gesproken met een hele korte tijdslimiet. Want er is natuurlijk veel meer te zeggen over de geschiedenis van wat Jehovah-getuigen, ook homoseksuelen, tijdens die nazi-periode in heel Europa hebben meegemaakt. Dus ik ben blij dat ik dat iets kan toelichten vandaag. Ja. Duitsland heeft, nazi-Duitsland heeft natuurlijk Nederland bezet. De nazi's gingen er in Nederland vanuit dat de Jehovah-getuigen als geloofsgemeenschap, vanuit een geloofsovertuiging, weliswaar allerlei keuzes maakten die tegen dat nazi-beleid inging. En dat deden om wie ze kozen te zijn en niet om wie ze waren. Het Holocaust Museum gaat natuurlijk over de vervolging van groepen zoals Joden vooral, maar ook de Sinti-gemeenschap in Nederland die volgens de nazi's zijn vervolgd om wie zij waren, zoals ze zijn geboren. En de nazi's gingen ervan uit dat de Jehovah-getuigen een als geloofsovertuiging andere keuzes hadden kunnen maken. Ze zijn dus wel opgepakt. Ze zijn ook gearresteerd. Ze zijn in gevangen gezet, gemarteld. Er zijn ook veel Jehovah-getuigen omgebracht door de nazi's. En homoseksuelen? Homoseksuelen zijn in nazi-Duitsland zelf vervolgd geweest. En vanwege hun homoseksualiteit ook opgepakt in nazi-Duitsland. In Nederland is dat iets afwijkend, het beleid van de nazi's geweest. Wat je ziet is dat heel veel homoseksuelen, relatief veel, betrokken zijn geraakt bij allerlei verzetshandelingen. En er zijn veel homoseksuelen ook opgepakt vanwege de handelingen die zij deden in dat verzet. En zij zijn dus ook opgepakt als verzetsmensen en als zodanig omgebracht. In het museum zelf zijn er natuurlijk ook verhalen van homoseksuelen te vinden. Die zijn opgepakt niet vanwege hun homoseksualiteit, maar vanwege hun Joodse geboorte. En het is heel cynisch dat je dus eigenlijk uitgaat van het onderscheid dat de nazi's hebben uitgebracht. Want het verdriet op de moord op een mens, of dat nou een Jood of een homo is, is natuurlijk even groot. Alleen de reden waarom de nazi's iemand hebben vermoord was dus anders in de geschiedenis. En daar hebben we dat onderscheid gemaakt in het museum. Ik denk dat u het bij deze goed en mooi heeft uitgelegd. Fijn dat we nog even op terug kunnen komen. Dank u wel. Dat vond ik ook. Hartelijk dank. Mevrouw Gringold. En vier grote Nederlandse vetbikefabrikanten die komen met maatregelen om het opvoeren van deze elektrische fietsen met dikke banden tegen te gaan. In Amsterdam zijn ze er ook druk mee. Wethouder Melanie van der Horst vertelde dat er in de hoofdstad binnenkort wordt getest met een app die de begrenzing van de vetbikes moet regelen. Roef denkt, waarom nou weer een app om het probleem op te lossen? Hij zegt, je kan ook mechanische snelheidsbegrenzers installeren, net als vroeger op de brommer, en daarop controleren. Nou, dat hebben we nog even aan de wethouder gevraagd. Op een elektrische fiets zit in principe al een soort van begrenzing. Namelijk als je 25 kilometer of harder fietst, dan zou je trapondersteuning moeten uitvallen. Dat doet het nu vaak niet, omdat ze worden opgevoerd. Wat wij voorstellen is een app die niet op je telefoon zit, maar gewoon op je dashboard van je fiets, die aangeeft hoe hard je in een bepaald gebied mag rijden. En dat kan bijvoorbeeld ook 15 of 20 kilometer per uur zijn als je in een gevaarlijke zone zit of bij veel spelende kinderen. En dan valt je trapondersteuning weg als je te hard fietst. Als je onder de maximumsnelheid blijft, dan zou je fiets het gewoon met ondersteuning ook moeten doen. Ja, dus als ik het zo goed hoor, is die speciale app heeft eigenlijk meer voordelen dan het voorstel van Rolf, die mechanische snelheidsbegrenzer. 3 voor de dag. Jannie de Wee uit Etten-Leur staat terecht voor verdenking van online misbruik van 171 meisjes. Hij heeft hen volgens het OM verleid tot het sturen van naaktfoto's om ze daarmee vervolgens af te persen. De Haagse politici Richard de Mos, Rachid Ghanoui en 5 ondernemers horen bij het gerechtshof in Den Haag welke straffen zij volgens het Openbaar Ministerie moeten krijgen. Ze worden onder meer verdacht van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De Mos reageerde eerder al woedend op dat hoge beroep. Dit gijzelt mijn leven en dat van de andere betrokkenen al bijna 5 jaar. Ik ben geen wethouder meer. Ik heb de mooiste baan verloren waar ik 6 jaar lang keihard voor heb gestreden om die baan te krijgen. Dat is allemaal afgepakt. En als je de rechtbank van Rotterdam hoort, was het allemaal om niks. En in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. En dat is een wet die moet voorkomen dat Nederlandse bedrijven slachtoffer worden van een cyberaanval. Zometeen Spraakmakers Roos. Ja, dan gaan wij het ook hebben over die fatbikes. In Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: er moeten strengere regels komen om het gevaar van fatbikes te beteugelen. Dat dus zometeen. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.